हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजुवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातन नमामि। कुंद इंदुदर गौर सिंदरम अंबिका पतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणीक कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। बन्नौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी बल्लभ सीताराम कमला बिमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम सीताराम जय सीताराम जय नंदनंदन जय घनश्याम राधा वल्लभ राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधे राम जय जय राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री भक्त वत्सल भगवान की श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री यमुना महारानी की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री अन्नपूर्णा माता की श्री निधुवन राज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री सेवा कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री बांके बिहारी लाल की श्री गोष्ठेश्वर महादेव की श्री श्रीनाथ जी महाराज की श्री गिरिराज महाराज की श्री कामदगिरि भगवान की श्री सिद्ध विनायक भगवान की श्री सकल दुख भंजन मारुति भगवान की यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री भक्तमाली जी पहाड़ी बाबा गौशाला की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासीन की कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री विनय पत्रिका जी की श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसी महारानी की, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की, सब संतन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्री श्रीनाथ जी, गिरिराज जी, कांतानाथ जी, श्री हनुमान जी की, श्री गोस्थेश्वर महादेव जी की, सर्वदेवमयी पूज्या गो माता की पवित्र सन्निधि में, संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका है उसके माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज पद संख्या 168 है। हम सोच रहे थे आज भैया जी नहीं आएंगे, कल से। हाँ, बड़ा प्यारा पद है। हमको ऐसा लगता है कि एक एक वाक्य, एक एक पद हम लोगों के लिए ही लिखा है। हम लोगों की अंतःकरण की स्थिति, हम लोगों का स्वभाव, हम लोगों का जीवन, ये सब इसी को इसमें अंकित किया गया। क्या कहना, अद्भुत है गोस्वामी जी की करुणा, पर दुर्भाग्य है हम लोगों का कि अभी भी इसके अनुरूप जीवन नहीं बन पा रहा है। लेकिन अच्छा है, लगे रहेंगे तो धीरे धीरे, श्री ठाकुर जी की कृपा तो है ही, कभी न कभी कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, इसी आशा में हम लोग हैं। बहुत प्यारा पद है, बहुत ही प्यारा पद है। जो पे राम चरण रति होती, जो पे राम चरण, जो पे राम चरण रति होती, जो पे राम तौकत त्रविध शूल निशी बासर, तौकत त्रिविध शूल निशी बासर, सहते विपति निसोती, सहते विपति निसोती, जो पे राम चरण रति होती, जो पे राम जो संतोष सुधा निशिबासर, जो संतोष सपने हूँ कबहू कपावे, तो कत विषय झूठ जल मन कुरंग जो धावे जो पे राम चरण रती होती जो पे राम चरण आहा जो श्रीपति महिमा बिचारी उर जो श्रीपति महिमा विचारे उर भजते भाव बढ़ाए तौकत द्वार द्वार कु कर जो तौकत फिरते पेट खलाए जो पे राम चरण रति होती जो पे राम चरण हाँ जे लो लूप भय दास आस के जो लो लूप भय दास आस के ते सब ही के चेरे प्रभु विश्वास आस जीती जिन प्रभु विश्वास आस जीती जिन ते सेवक हरि के रे ते सेवक हरि के रे जो पे राम चरण रति होती जो पे अंतिम नहीं एको आचरण भजन को नहीं एको विनय करत होता ते कीजे कृपा दास तुलसी पर नाथ नाम के नाते नाते नाथ राम चरण रति होती जो पे राम चरण रति होती जो पे राम चरण रति होती जो पे क्या कहना गोस्वामी जी कह रहे हैं इस पद में गोस्वामी जी ये कह रहे हैं अंतिम बात जो इस पद की विशेष बात है वो अंतिम चरण में है नहीं एको आचरण भजन को विनय करत हूँ ताते कीजे कृपा दास तुलसी पर नाथ नाम के नाते। भजन करने वालों का जैसा आचरण होना चाहिए वैसा एक भी आचरण हमारा नहीं है। यदि वैसा आचरण हमारा होता तो हमें आपसे इतनी प्रार्थना की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, हम उस आचरण के बल से ही पार लग जाते। पर हमारे पास केवल आपकी प्रार्थना का बल है। देखो, इसका मतलब यह नहीं समझ लेना कि गोस्वामी तुलसीदास जी में आचरण का बल नहीं है, ये भूल से भी मत समझ लेना। उनके जैसा शौच सदाचार संपन्न, उनके जैसा जितेंद्री महापुरुष और कौन होगा, ये बिल्कुल अपने मन में अनुमान नहीं कर लेना। पर यहाँ एक बड़ी बारीक बात है, बड़ी सूक्ष्म रहस्य की बात है कि हमें आचरण का बल नहीं है, हमें आपकी कृपा का बल है, हमें आपकी प्रार्थना का बल है। आचरण का बल होगा तो कभी न कभी नीचा देखना पड़ेगा, पर भगवान की कृपा का बल होगा तो कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। एक जीवन मुक्त भगवत प्राप्त भगवत स्वरूप दिव्य महापुरुष ने अपनी अनुभूति इस दास को बताई। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में अपने वैराग्य का, अपने त्याग का, अपने योग का, अपने संयम का बहुत अधिक अहंकार हो गया था, तो उस अहंकार के किलो को तोड़ने के लिए श्री रघुनाथ जी ने कृपा करके वृद्धावस्था में लीला की है। क्या लीला की है? कहते जिनकी छाया से जीवन पर्यंत हम बचते रहे, हमने नारी शरीर की छाया अपने शरीर पर नहीं पड़ने दी। ध्यान में ही बात, मैंने इतनी दूरी रखा कि उनके शरीर की छाया भी हमारे शरीर पर न पड़ जाए। और वे सर्वथा निर्विकार समर्थ महापुरुष थे, उनमें कोई दोष की कल्पना करना भी महद अपराध है। लेकिन बोले अब हमें इनकी सेवा प्रिय लग रही है, अब इनकी सेवा मुझे प्रिय लग रही है, स्त्रियों की सेवा मुझे प्रिय लग रही है। और बोले साधु के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसे स्त्री की सेवा अच्छी लगे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पर हमारे किसी जन्म का प्रारब्ध है, इसको मैं समाप्त करके फिर अब लौट के आने वाला नहीं हूँ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमें अपने आचरण का, सदाचार का अहंकार हो गया। इसलिए बच्चा, केवल ठाकुर जी का बल रखना, अपने साधन का बल रखोगे तो अहंकार आएगा, अहंकार आएगा तो नीचा देखना पड़ेगा। नहीं एको आचरण भजन को विनय करत हूँ थाते, हे नाथ इस तुलसीदास पर कृपा कीजिए। कैसे करें कृपा? बोले नाथ नाम के नाते, नाम के नाते कृपा कर दो। नाम के नाते के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है कि भजन का आचरण तो हम में है नहीं, त्याग तपस्या है नहीं, कुछ नहीं है हमारे जीवन में, और भजन का रस भी हमको नहीं आया, पर बस गुरुजनों ने कहा है कि राम राम करो, बस उनकी आज्ञा मानकर हम राम राम जपने में लगे हैं। तो केवल हमें आपके नाम का संबंध है, नाम का नाता है, इस नाम के नाते का विचार करके आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ ये है कि बड़े लोगों को अपने नाम की बड़ी चिंता होती है, हमारा नाम खराब न हो जाए। कहते ना, हमारा नाम नीचा न हो जाए, हमारा नाम खराब न हो जाए। तो हे भगवान, आपसे बड़ा तो कोई दूसरा है नहीं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, विधि विदिता हरि हरिता शिवि शिविता जिन दई, ऐसा आपका अचिंत अखंड अनंत ऐश्वर्य है, ऐसी आपकी भगवत्ता, आपसे बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं। तो इतने बड़े आप, आपका नाम खराब हो ये हम सहन नहीं कर सकते। तो यदि आपका नाम लेने के बाद भी हमारी दुर्दशा बनी रही तो महाराज हमारा तो क्या बिगड़ेगा, आपका नाम खराब होगा। तो आप अपने नाम की लाभ, नाम माने प्रतिष्ठा, आप अपनी प्रतिष्ठा को बचा लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। और इसी में नहीं एको आचरण भजन को, इसी में प्रत्येक पद पंक्ति है। आचरण भजन का नहीं है तो भजन के आचरण क्या क्या हैं वो इस पूरे पद में दिए हुए हैं। यदि हम भजन के मार्ग पर चल रहे हैं तो ये दोष हमारे में नहीं होने चाहिए, इन दोषों को हमें अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहिए, ये इसका आशय है। यदि हमारी राम जी के चरणों में प्रीति होती तो दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों प्रकार की कठिन पीड़ाएं जिसको त्रिविध ताप कहते हैं, इस त्रिविध ताप को और निरंतर इस विपत्ति को निशिबासर, निशिबासर मन दिन रात हम क्यों सहन करते। यदि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम होता तो त्रिविध ताप हमारे जीवन में नहीं रह जाता। फिर किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति हमारे जीवन में नहीं होती। तब यहाँ प्रश्न उठा, क्या भगवान के चरणों में जिनका प्रेम होता है उनके शरीर का प्रारब्ध उनको नहीं भोगना पड़ता है? बोलो, शरीर का प्रारब्ध उनको भोगना पड़ता है कि नहीं भोगना पड़ता है? एक से एक लोकोत्तर भगवत प्राप्त महापुरुष भी शरीर का प्रारब्ध भोगते हैं, जिनके बारे में हमारी ऐसी श्रद्धा है, हमारा ऐसा विश्वास है कि ये जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनको भी दैहिक कष्ट भोगते हुए देखा जाता है। हाँ, अब ये बात अलग है कि भले ही करुणावश उन महापुरुष ने किसी दूसरे जीव के दोष को अपने सिर पर ले लिया हो और उसको भजन की स्वतंत्रता दे दी हो, ये बात अलग है, लेकिन कष्ट भोगते हुए तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी देखा जाता है। आपको हम क्या कहें, खाक चौक में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा विराज रहे थे और खुले में ही रहते थे, नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। और उनकी जीवनचर्या कैसी थी महाराज जी की, थोड़ा सुना ही दें। रात्रि को 2 बजे वो अपने आसन पर भजन में बैठ जाते थे, ध्यान में बैठ जाते थे। अब 2 बजे तो बैठ जाते थे, सोते तो हम अनुमान लगाते हैं कि शायद 1.5 घंटे से 2 घंटे ही सोते होंगे महाराज जी। और कहते थे बच्चा ये भी योग निद्रा है, ये भी निद्रा नहीं है, ये योग निद्रा है, ऐसा कहते थे। बड़ा दिव्य जीवन था, ऐसे महापुरुष मिलना अब अति दुर्लभ है। तो 2 बजे तो वो बैठ जाते थे अपने भजन ध्यान, और ठीक 4 बजे जब ज्यादा ठंडी होती तो ठीक 4 बजे वो आ जाते थे नीम के नीचे, टप टप ओस गिर रही है, पानी टपक रहा है, निकल पड़ो गुफाओं में से, निकल पड़ो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, ऐसा बोलने लग जाते महात्माओं को, निकल पड़ो गुफाओं में से, कमरे में से निकलो ही नहीं बोलते, निकल पड़ो गुफाओं में से महात्माओं, निकल पड़ो गुफाओं, करो भजन, करो भजन, करो स्नान ध्यान, करो भजन करो। वहां भी ध्यान में बैठे रहते, तो सब उठाए जाते तो धीरे से, फिर कभी चाहते तो भीतर चले जाते। तो जैसे ही भीतर जाते, कोठरी थी कुआ के पास, उसमें वो विराजते थे। तो जैसे ही पौ फटती, पौ फटना जानते ना, सूर्योदय नहीं हुआ, प्रभात हो गया, पौ फट गई, महाराज जी थोड़ी देर के लिए भीतर जाते थे कक्ष में, ऐसा समझो 5:30 के करीब। तो कक्ष में जैसे ही गए और भीतर से किवाड़ा लटका लेते थे, तो गलगलियां चिड़िया, ये छोटी छोटी चिड़िया होती ना गलगलियां वगैरह, सैकड़ों की संख्या में चिड़िया आकर के उनके गेट पर चोंच और पंजे से प्रहार करने लग जाती। और कोई भीतर से बंद तो सड़कों रहता नहीं था, थोड़ा खोलती फिर खोलती फिर सब खोल देती पूरा फाटक चिड़िया, और पूरे कक्ष में चिड़िया भर जाती, चींची चींची करके अपनी भाषा में, आ गई आ गई, ये आ गई मधुकरी लेने, है तेरी जेरे तेरी, आ गई मधुकरी लेने, ले ले ले, बढ़िया माल खिलाऊंगा, बढ़िया माल खिलाऊंगा। तो आपको सुन के आश्चर्य होगा, गाय के घी का नमकीन, तेल का नमकीन तो सबने सुना है, गाय के घी का नमकीन उनके लिए बढ़िया बनाते, अपने हाथ से बनाते नमकीन, और खूब बड़े डिब्बा में भर के रखते और फेंकते उनको नमकीन, ये बेसन वाला, और वो सब चिड़िया प्रेम से खाती। एक दिन वो नमकीन घी खत्म हो गया तो तेल का नमकीन महाराज जी ने बनाया, दूसरे दिन चिड़िया आई चोंच पंजा खोल करके भीतर घुस गई सब चिड़िया। अच्छा, चिड़िया जब घुसती थी महाराज जी खिलाते थे तो वो चिटाओं पे बैठ जाती, गोद में बैठ जाती, कंधे पे बैठ जाती, शरीर भर पर चिड़िया बैठ जाती, विचित्र, पूरे आसन पर चिड़िया, अरे रे रे, पंजा लगता है चोंच लगती है, पंजा लगता है चोंच लगती है, ऐसे बोलते जैसे बच्चों से बातचीत कर रहे हों। तो वो तेल वाला नमकीन था, वो डाला तो चिड़िया नाराज हो गई, नहीं खाया उन्हें, किसी ने नहीं खाया, हमसे बोले अमुकदास, हाँ महाराज, बोले देखो आदमी की जवान नहीं बिगड़ती, साधु की जवान, इनकी जवान बिगड़ गई, अब इनको घी का नमकीन खाने का अभ्यास हो गया, कहती तेल का नहीं खाएंगे, अरे राम राम, अरे राम राम, सवेरे सवेरे बिचारी निराश होके चली गई, अरे राम राम, ओहो हो, अरे राम राम, बड़ा बुरा हुआ, हे भगवान हे भगवान, बिचारी चली गई, अरे राम राम, चली गई बिचारी। पर अलमारी लकड़ी की खुलवाई, देखो इसमें एक किशमिश का पैकेट इतना बड़ा निकला, उसको पानी से धोया और बोले आ जाओ री चिड़ैया, आ जाओ री, बढ़िया माल खिला में, क्या नमकीन में धरा है, बढ़िया माल खिला में, जैसी आवाज लगाई फिर सब चिड़िया आ गई, ची ची ची ची करके फिर आ गई, और फिर पूरा किशमिश का पैकेट बिखरा गया, खाके सब चली गई। बोले भैया घी लाओ कहीं से, बाजार से बढ़िया घी लाओ, घी का नमकीन बनाओ। गिलहरी तखत पे बैठे रहते, जैसी भोग लग जाता, भोग लगने के बाद थोड़ा सा महाप्रसाद ले लेते, स्वयं तो पाते नहीं थे, अन्न लेते, इतना सा साग लेते थे, तो जीभ से छिक छिक छिक छिक छिक ऐसी जीभ से आवाज निकालते थे जैसे वो गिलहरी निकालती है, गिलहरी जैसी आवाज जीभ से निकालते, हम तो निकालना नहीं जानते, तो तमाम गिलहरी, 500 गिलहरी जामुन के पेड़ से, कदम के पेड़ से, नीम के पेड़ से, पूरा महाराज जी का तखत गिलहरी मय हो जाता। कोई पीठ पे चढ़ रही, कोई कंधे पे चढ़ रही है, और सबको अपने हाथ से खिलाते। कुठार में बढ़िया दाल और चावल दो बर्तनों में और गेहूं, ये दो तीन बर्तन खुले रखते। किस लिए? कहते चूहों के का मील कारखाने लगे हैं, चूहों को खाने के लिए। कुठार में लोग इसलिए व्यवस्था करते हैं कि चूहा नहीं खावे। बाकी सामान तो बढ़िया रखते थे, लेकिन कुछ सामान ऐसा खुला रखते थे उन पर ढक्कन कोई लगा दे तो उसको फिर आसन उठा के भागना ही पड़ता है। कहते भगवान ने, तुम कहते हमारा स्थान है, चूहा कहते हमारा स्थान है, इनकी कोई खेती हो रही है, इनकी कोई दुकान है, इनका कोई व्यवसाय है क्या? चूहों को कहते खूब खाओ, खूब खाओ, चाहे जितना बड़ा नुकसान कर दें। प्रत्येक प्राणी का पोषण उनके यहाँ होता था, और बंदर तो बंदर, बंदर तो उनको घेर ही रहते थे। तो एक बंदर को बंदर बुलाए महाराज जी ने, बढ़िया माल आ गए तो बंदर बुलाते, और अस्वस्थ हो गए थे गीता डॉक्टर ने इलाज करती, तो कुछ दवाई भी उनको अंग्रेजी दवाई भी अंत में लेनी पड़ती थी, तो उनका दवाई खाने का मन नहीं होता, तो कहते सब दवाई का पैकेट ले आओ, हमको कब कौन दवाई खानी है तुम्हें क्या पता है, हम तकलीफ पाते हैं, सब दवाई ले आओ यहाँ। तो दवाई ला करके रख लेते अपने, तो खुले में बैठे हैं, बंदर स्वाभाविक है पैकेट बंधा हुआ अपने आप ले जाएगा, या तो उनके सिखे पड़े बंदर रहते होंगे, तो जब ले जा तो ले गया सब दवाई, ले गया सब सैकड़ों रुपए की दवाई ले गया। अरे राम राम, तो महाराज जी लाए पकड़ के, आप क्या लाओगे? दवाई गई रोग गया, दवाई गई रोग गई, बहुत अच्छा किया बंदर ले गया, तो है तेरी जरे तेरी, दुनिया भर की गोली खानी पड़ती, हे भगवान बहुत अच्छा हुआ, ऐसा भी करते थे। तो बंदरों को भी खूब खिलाते थे। तो सब बंदर आए, एक बंदर नहीं आया, वो नीम पर बैठा रहा एकदम उदास। सब चले गए तो महाराज जी ने कहा, अरे भाई तू क्यों नहीं आया, आजा आजा आजा। बड़े धीमे से उतर के आया, तखत पे बैठ गया। तो महाराज जी ने कहा तबीयत ठीक नहीं है? कहता ऊं। तो महाराज जी ने उसको हाथ ऐसे जैसे हाथ पकड़ के देखते हैं ना, जैसे बच्चों के बुखार है क्या देखें, अरे राम राम राम, ओहो हो बहुत तेज बुखार है इसको, बहुत तेज बुखार है, ओहो हो बहुत तेज बुखार, आंख में आंसू आ गए, अरे राम राम बहुत तेज बुखार है। लो हमें तो गीता डॉक्टर ने दवाई दे जाएगी, इस बेचारे को कौन इंजेक्शन लगाएगा, इसको इंजेक्शन तो कभी नहीं लगाते, इसको कौन इंजेक्शन देगा, इसको कौन गोली देगा, अरे राम राम इसको बुखार आ गया, बुखार आ गया, अरे राम राम बुखार आ गया, अरे भूखे क्यों मरता है, कुछ खा ले कुछ खा ले। कुछ दिया उसने, खाया नहीं, क्योंकि प्राय पशुओं की प्रकृति होती, ज्यादा बीमार होते तो कुछ खाते नहीं, खाया नहीं उसने, फिर पेड़ पे चला गया। 10-15 मिनट के भीतर महाराज जी को तेज बुखार आ गया और वो बंदर उछल कूद करके चला गया, स्वस्थ हो गया बंदर। अपनी आंखों देखी घटना है, बंदर का प्रारब्ध उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, बंदर से क्या स्वार्थ है बोलो। तो हमने कहा महाराज जी आपको तेज बुखार कैसे आ गया? कहते अरे बच्चा कुछ मत पूछो, बंदर के ऊपर दया आ गई, राम जी से कह दिया कि हम भोग लेंगे इसको, तो खेलने कूदने दो, खेल कूद रहा है, खांसी का सिरप ले रहे, वो तो नारियल की कीबू रहती थी उसमें चाट रहे थे, एक बंदरिया खांसी, अच्छा तो एक खांसी आ गई है, आजा आजा आजा आजा आजा, अरे बहुत बढ़िया दवाई लाती है गीता डॉक्टर ने, आजा आजा आजा आजा आजा। तो अपनी सिरप में से पवा पवाया, तो परमहंस महात्मा थे, उसी में से चाट करके थोड़ी बची थी, उसी में से ऐसे उंगली से ले, जीव ने कहा चाट चाट, बंदरिया चाट रही है। फिर शाम को फिर महाराज जी दवाई लेने बैठे तो फिर वो आई, क्यों तेरी खांसी कुछ कम भई है? कहती ऊं। तो ले आजा आजा फिर ले ले, समय से बंदर उन पर खांसी का सिरप चाटने आते थे। ऐसा महात्मा हमने तो नहीं देखा। विलक्षण उनका जीवन था। क्या स्वार्थ था उनका, गाय बीमार पड़ी, हमको बुलाया, बोले इसने राम जी को बहुत दूध पिलाया, बहुत सेवा की है रघुनाथ जी की, अब ये आखिरी समय है इसका, इसको गीता विष्णु सहस्त्रनाम सुना दो। घर में कोई मरने लग जाए तो लोग इतनी चिंता नहीं करते, जिसकी सदगति हो जाए। गाय के लिए बोले गीता विष्णु सहस्त्रनाम सुना दो। तो आसन डाल के कंबल का आसन बिछवाया, हमको बिठाया, बोले गीता विष्णु सहस्त्रनाम सुनाओ, और बीच बीच में भगवान का चरणामृत उसको दे रहे और मुख में तुलसी दल दे रहे, और वहीं बैठे उकड़ू बैठे ऐसे, एक लंगोटी तुम्हें रहती थी गोल गोल जटा ऐसे बैठे। ओहो हो बहुत कष्ट पाए रही, अरे राम राम, गोपाल जी दया करो, खूब दूध पिया है इसका, खूब माखन खाया है, खूब खीर खाई है, अब ऐसे कष्ट दे रहे हो, है तेरी जरे तेरी, ठाकुर जी को भी कहते है तेरी जरे तेरी, अरे राम राम बताओ इसको आप कष्ट दे रहे हो, राम राम राम राम, सुनाओ जोर से सुनाओ, कान में आवाज जानी चाहिए, जोर से सुनाओ। तो पूरी गीता गौ माता ने सुनी, पूरा विष्णु सहस्त्र नाम सुना। जैसी विष्णु सहस्त्र नाम का अंतिम शब्द आया, सर्व प्रहरणा युग ओम नम इति, इतना कहती गाय ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज जी कीर्तन करते रहे, फिर हम लोगों से कहा कि जाओ अब गाय को, हमको तो कहा तुम तो आचार्य पंडित जी हो, तुमने तो सुनाया है गाय को, तुम्हें दक्षिणा मिलेगी, और संतों विद्यार्थियों से कहा कि इसको जमुना जी में समाधि देने के लिए ले जाओ। बुग्गी मंगाई और बड़े प्रेम से उसको कीर्तन करते हुए ले जाओ। पुरानी बात है, हमको 11 सिक्का दिए उन्होंने, वो लोहे के जो चलते, अब तो सिक्का कम चलते हैं कलदार, तो 11 सिक्का हमको दिए, बोले ये दक्षिणा है। हमने कब डर गए, हे लेता क्यों नहीं है, गाय का कल्याण कैसे होगा, ब्राह्मण दक्षिणा लेना चाहिए ब्राह्मण को, ले लिया दक्षिणा। हमने भक्तमाली जी के पास गए, उनके महाराज जी उन्होंने दक्षिणा दिया, अब हम क्या करें, बोले जाओ जमुना जी में स्नान करो, और आज प्रदोष है, शंकर जी गोपेश्वर जी का मंदिर खुला हुआ है, तो उनको जल चढ़ाओ और इसी का दूध दही से उनको अभिषेक कर दो, फूलमाला बेलपत्र मिल जाएगा, थोड़े पेड़ा भी मिल जाएंगे, और 1 रुपया बच जाएगा। महाराज बोले 10 रुपए में पूजा हो जाएगी, 1 रुपए बच जाएगा, तो 1 रुपए शंकर जी को दक्षिणा दे देना, और कहना कि हे गोपीश्वर महादेव, आप साक्षात पशुपतिनाथ हो, नित्य गोलोक धाम में श्री कृष्ण के ग्वारिया हो, तो आप इस गौ माता को नित्य गोलोक धाम में और नित्य गोलोक की जो गाय हैं उनमें सम्मिलित कर दें, ठाकुर जी की सेवा में इसको सम्मिलित कर लें, ऐसी प्रार्थना कर देना, जो आ गया। ऐसी हमने जाकर के कहा। इतनी ही कथा पूरी नहीं हुई, इसके बाद महाराज जी ने 100-200 चिट्ठी बंटवाई, और उसके बाद 12-13 दिन बाद महाराज जी ने खीर मालपुआ की रसोई करके गौ माता का भंडारा किया। कोई सेठ साहूकार का नहीं, ठाकुर जी की तरफ से गौ माता का भंडारा किया। शायद इतनी करुणा अपने परिजनों पर भी गृहस्थ नहीं कर पाते हैं, जैसा हमने संतों को देखा। प्राणी मात्र जैसे उनसे बात करता था, सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों की आत्मा से उनकी एकात्मकता का संबंध जुड़ गया था, ऐसे दिव्य महापुरुष। तो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को भी शारीरिक पीड़ा का अनुभव होते हुए देखा है। वृद्धावस्था का भी कष्ट होता है, कई बार रोग आदि का भी कष्ट होता है। क्या लिया है, तुलसी लिया है क्या, कहाँ के लिए, अच्छा त्यागी मंगाया। त्यागी जी को कह दो, नहीं तो वो तब तक खराब हो जाएगी, उसको तुरंत गड्ढा खोद के लगवा में, एक पेड़ तो यहाँ लगा दो, नहीं हो तो एक यहाँ लगा दो, तो भगवान की दया से फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि तौकत त्रिविद शूल निशिवासर सहते विपत्ति निशोती, ये क्यों कहा जा रहा है? इसका आशय केवल इतना ही है कि प्रारब्ध भोग तो सबके जीवन में आता है, पर जिनको भगवान के चरणों में रति होती है, जिनको भगवान के चरणों में प्रीति होती है, वो दैहिक कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक कष्ट भोग के काल में भी भगवान की स्मृति बनी रहने के कारण वो विपत्ति उनको विपत्ति नहीं लगती। इसलिए नहीं लगती वो विपत्ति क्योंकि सुख दुख का अनुभव करने वाला जो तत्व है वो मन है। मन जिसको अपने मन के अनुकूल समझ लेता है वो सुख बन जाता है, और मन जिसको अपने मन के प्रतिकूल समझ लेता है वो दुख बन जाता है। सुख दुख नाम की चीज नहीं है। मन जिसको अनुकूल समझता है उसको सुख मानता है, मन जिसको प्रतिकूल समझता है उसको दुख मानता है। आप व्यसनी नहीं है तो आपके सामने कोई व्यसन करे तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? और व्यसनी को, व्यसनी उसी में सुख मानेगा। हमको चिलम की बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी, उस चिलम के धुआं से हमको चक्कर आने लग जाएंगे, और जो चिलमची होगा वो, उसको तो महाराज क्या कहना, अगरबत्ती में क्या उतनी खुशबू आती, उसको बहुत ज्यादा सुगंध आएगी। वो तो जहाँ से वो खुशबू उसके नाक में जाएगी पहुँच जाएगा, और वहाँ दम भाई निज भाई और सब घसड़ पसड़, तो दम भाई निज भाई हो जाएगा वो है? तो क्या हुआ, सुख न सुख है न दुख है। मन ने जिसे अनुकूल मान लिया वो सुख बन गया, मन ने जिसे प्रतिकूल समझ लिया वो दुख बन गया। अब मन 16 आना भगवान में लग गया तो सुख दुख कहाँ रह गए? यार आशा ये है कि मन जब भगवान में लग गया तो फिर सुख दुख की अनुभूति कहाँ होगी? उतनी ही होगी, उतनी कम होगी जितनी देर के लिए हम देह में आ जाएंगे, और जब तक हम देह में नहीं है तब तक कोई अनुभूति हमको नहीं होगी। देह के रहते हुए विदेह हुआ जा सकता है, जनक जी ने करके दिखा दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मन जहां तहां रघुवर वेदे, मन जहां तहां रघुवर वेदे, बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही, बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही। बिना मन के सुख दुख की सुध किसको बनेगी रहेगी? गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन कहूं देह न गेह। और उसको विपत्ति भी कोई नहीं रहेगी, भले ही प्रारब्ध के अनुसार उसके जीवन में विपत्ति आवे पर वो विपत्तियों को विपत्ति नहीं मानेगा। कुंती के ऊपर विपत्तियां आई पर कुंती माता ने विपत्तियों को विपत्ति कहाँ माना, विपत्ति को भी श्री कृष्ण कृपा रूपी संपत्ति माना। बचन काय मन मम गति जाही, बचन काय मन मम सपने हूँ बूझिए विपत्ति की ताही, सपने बूझिए विपत्ति की ताही। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। जब तब सुमिरन भजन ना, इसलिए सुखमय ताही सदा सब आशा, सारी दिशाएं उसके लिए आशा माने दुष्ट दिशाएं, सारी दिशाएं सुखमय हैं जिसका मन भगवान में लगा हुआ है। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। उत्तरकांड में भगवान शिव स्तुति करते हुए कहते हैं, वही दीन हीन मलिन और दुखी हैं जिनकी, हे रघुनाथ जी, आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है। प्रीति है वे न दीन है न हीन है न मलिन है न वे दुखी हैं। बहु रोग वियोगन लोग है, भव दंघ्री निरादर के फले। ये भवरोग ग्रसित क्यों हुआ, ये विपत्ति क्यों आई, क्योंकि आपके चरणों का उन्होंने तिरस्कार कर दिया, आपके चरणों का अनादर कर दिया। जो भगवान के चरण कमलों में अनुराग रखने वाले महापुरुष हैं, वो तो सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। उनको मान सम्मान अनादर तिरस्कार सब में एक जैसी बात होती है। तिरस्कार की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ भी कह दे कैसा भी कह दे, मन में अपमान की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, मन में दुख पीड़ा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि यदि राम जी के चरणों में हमारा प्रेम होता तो ये त्रिविध ताप हमको सहन नहीं करने पड़ते, अहर्निश हमें विपत्तियों को भोगना नहीं पड़ता। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज जब अपनी अंतिम लीला में थे और ये 2006 में 1 जून को महाराज जी का भगवत धाम प्रयाण हुआ, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी श्रुति पंचमी थी, बाबूजी तो थे ही, यही थे ना बाबूजी, तो पूरे अंतिम क्षण तक बाबूजी को सेवा का सौभाग्य मिला, दमोह वाले बाबूजी महाराज जी, और अब परमहंस जी की सेवा का सौभाग्य नहीं मिल रहा है, बड़े भाग्यशाली हैं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। तो महाराज जी को एक अटैक आया, डॉक्टर साहब चंद्रेश जी भी आए थे, उन्होंने कहा कि इतने भयंकर अटैक को झेलना कोई सामान्य बात नहीं है। वो अटैक भी प्रेम का ही अटैक था, वो कोई प्राकृत देह संतों का होता नहीं, रोग भी उनका प्राकृत नहीं, वो दिव्य ही होता है, वो किस लीला में खेल रहे हैं तो वही जाने। तो महाराज जी की पीड़ा को विचार करके हम जो है, वैसे बिहारी जी कम जा पाते हैं, जाना चाहिए, नहीं जाते हैं, ऐसे ही प्रमादी जीव हैं। तो उस दिन हम बिहारी जी प्रार्थना करने गए, ये प्रार्थना करने गए बिहारी जी से कि महाराज जी का कोई ऐसा रोग आदि हो तो हमारा शरीर तो युवा है, आप कृपा करें वो हमारे ऊपर ही आ जाए और महाराज जी शारीरिक पीड़ा महाराज जी को न रहे, ये प्रार्थना करने गए कि महाराज जी की आयु भी यदि ऐसी कम हो रही हो तो हमारे जैसे लोगों की आयु का तो क्या महत्व है, आयु भी उनको समर्पित हो जाए और कोई आधी व्याधि हो तो हम उसको अपने शरीर पर भोग लें। ये प्रार्थना करने बिहारी जी से गए थे आर्त भाव से। वहां हमको एक संत मिले उपाध्याय जी, गोरे दाऊ जी में रहते थे, पंडित जी के साधक थे। आप जानते होंगे उपाध्याय जी को? जानते नहीं? जानते, बहुत अच्छे महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, बड़ी अच्छी रहनी थी उनकी। तो बिहारी जी में हमको मिले तो उन्होंने, हम तो अपने उसमें थे, दुखी थे भीतर से, बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे थे और वो जो है मेरे पास आ गए। अब वो प्रायः कम बोलते थे, मौन ही रहते थे, पर उन्होंने हमारे पास आकर के कहा कि महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है। तो हमने कहा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है। तो बोले आपकी अनुमति हो, अनुकूलता हो तो मैं दर्शन करने चलूं। तुरंत रिक्शा में बैठ के हम और वो बिहारी जी की शयन आरती के बाद रिक्शा में बैठकर उपाध्याय जी और हम एक ही रिक्शा में बैठ करके मलुक पीठ आए, जहाँ पावन कक्ष वहीं महाराज जी पौढ़े थे, चौकी भी अभी तक वही है। तो महाराज जी पौढ़े हुए थे, नेत्र बंद थे, हाथ ऐसे थे महाराज जी। हमने कहा श्री सीताराम, श्री सीताराम। महाराज जी ने नेत्र खोले। हमने कहा महाराज जी श्री उपाध्याय जी आए हैं। महाराज जी ने आंख बढ़िया से खोल के उनको देखा तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि बाबा कैसा स्वास्थ्य है। तो महाराज जी बोले बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद, तीन बार कहा उन्होंने, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। उस अवस्था में तो कोई आनंद नहीं कह सकता है, पर उन्होंने तीन बार कहा बहुत आनंद, बहुत आनंद, अपार आनंद। यह है मन जहां तहां रघुवर वेदी, अपार आनंद। एक क्षण बाद कहा एक बात का बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। तो श्री उपाध्याय जी ने कहा महाराज जी क्या पीड़ा है? बोले आप जैसे भजनानंदी संत इस नाशवान शरीर की अस्वस्थता का समाचार सुनकर अपना भजन साधन छोड़कर यहाँ तक आ रहे हैं, आप लोगों का भजन साधन प्रभावित हो रहा है, इस बात का कष्ट है। बोलो कहाँ है कष्ट? इसलिए देह में जितनी अहं बुद्धि होगी पीड़ा उतनी अधिक होगी, देह में जितनी अहं बुद्धि नष्ट हो जाएगी उतनी अधिक हमारी पीड़ा भी नष्ट हो जाएगी। और ये तब होगा जब हमारा मन मनमोहन में लग जाए, और नहीं तो सब काम गड़बड़ है। एक महात्मा थे भैया जी, कानपुर देहात क्षेत्र में गंगा जी के किनारे रहते थे, उनके एक शिष्य थे पूज्य श्री कवि जी महाराज, उनसे भी हमने कुछ दिन पढ़ा, बहुत अच्छे महापुरुष थे। तो विरक्त संत थे, उनके शिष्य थे, तो वे उच्च कोटि के नाम जापक महात्मा थे, गंगा किनारे जो रहते थे कानपुर देहात क्षेत्र में। तो उन्होंने बताया कि महाराज के शरीर में घाव हो गए और उन घाव में कीड़े पड़ गए, उन घाव में कीड़े पड़ गए, पूरे शरीर में कई जगह घाव हो गए और फिर उसमें कीड़े पड़ गए। तो जब कीड़े पड़ गए वो कीड़े बिलबिला के घाव से नीचे गिर जाते, तो वे अपनी उंगलियों से उठा करके उनको फिर घाव में रख लेते और कीड़ों से बातचीत करते कहते भैया कहाँ जाओगे, भटकोगे, बेचार भूखे प्यासे मर जाओगे, जितने दिन है इसका शरीर का होना ही क्या है, खाओ पियो मौज करो। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, ऐसे बोलते रहते। कभी चेहरे पर दुख कष्ट की वेदना की रेखा भी किसी ने नहीं देखी, उनके घावों से दुर्गंध नहीं सुगंध आती थी। गांव के लोग बोले आपको कानपुर शहर ले जाएंगे, इलाज कराएंगे आपका। तो बैलगाड़ी ले आए, बैलगाड़ी में लेके चलेंगे, पैरा बिछा लिया, प्यारा होता ना पैरा, प्यार वो बिछा लिया, ऊपर से दरी फर्श बिछा लिया, बोले इसमें आपको बिठा के ले चलेंगे, आपको कानपुर इलाज कराएंगे। बोले जो हमारा इलाज कराने ले जाएगा ना उसका अनिष्ट हो जाएगा। अब गृहस्थी बिचारे इसीलिए सेवा करते हैं कि हमको कुछ पुण्य मिले, लाभ मिले। सिद्ध महात्मा कह दें कि हमको इलाज के लिए ले जाएगा उसका अनिष्ट हो जाएगा, उसका बुरा हो जाएगा। बुरा हो जाएगा तो भैया बोले बाबा तो इसे श्रद्धा तो हमें नहीं, अपना बुरा करके तुम्हें ठीक करें। लोग बेचारे उदास होकर चले गए और महाराज गंगा जी के जल में प्रविष्ट हो गए और 8-9 दिन तक गंगा जी के पानी में ही रहे, बाहर निकले, खाना पीना सब बंद। हमको बस ले जाएंगे लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे, हम तो राम राम करने वाले साधु, हमें डॉक्टर से क्या लेना, हमें दवाई से क्या लेना देना। पूरे गांव के लोग, कई गांव के लोग इकट्ठे होकर बोले बाबा अब हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप हॉस्पिटल चलो, क्षमा करो बाबा, आप गंगा जी से बाहर निकलो। 8-9 दिन में बाबा का सारा शरीर गंगा जी के पानी में गल गया, सारे घाव गल गए और मछलियां सब घाव को चुग गई। बाहर आए तो चमड़ी तक गल के सब बह गई थी, वृद्ध संत थे, अब तो देखा ना जाए शरीर ऐसा। और थोड़े ही दिनों में महाराज जी नई चमड़ी आ गई, कहीं कोई घाव का चिन्ह नहीं रह गया। और महात्मा जैसे जुगल जी के शरीर का वर्ण है ऐसा शरीर का वर्ण था। और जब ठीक हो गए एकदम दिव्य, उनका तपे हुए सोने के जैसा गौर वर्ण हो गया, ऐसे लगा मानो जैसे कायाकल्प हो गया हो। 20-25 दिन के बाद ऐसा लगा कि महात्मा ने कायाकल्प कर लिया। तो अब देखिए घाव होना, उनमें कीड़े होना, कीड़ों का काटना कैसी पीड़ा होगी, लेकिन उस पीड़ा की तुम बैठ जाओ, उस पीड़ा की तनिक भी वेदना उनको नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है कि उनकी वृत्ति शरीर में नहीं है, उनकी वृत्ति संसार में नहीं है, उनकी वृत्ति भगवान के भजन में है। आप विचार करो, हम लोग कहते हैं कि बिना मच्छरदानी के हम बैठ नहीं सकते, माला नहीं फेर सकते, मच्छरदानी तो जरूरी है। भीष्म पितामह रणांगण में खुले आकाश के नीचे सरसैया पर पड़े हैं, बाणों की सैया पर पड़े हैं, आर पार तीखे बाण विधे हुए हैं, ललाट से लेकर के पैर तक कोई चार अंगुल भी जगह ऐसी नहीं जहां बाण आर पार से विधे न हो, और बाणों की सैया पर ही पड़े हैं। ठंडी गर्मी बरसात सब सह रहे हैं, हाथियों की चिंघार, घोड़ों की हिनहिनाहट, वीरों का सिंहनाद, धनुष की प्रत्यंचाओं का और तलवारों के टकरानों का शब्द, वीरों के सिंहनाद का शब्द, माने युद्ध में कहां शांति, भयंकर शोरगुल का वातावरण है। रणभूमि में ही तो सोए हैं भीष्म जी और चारों ओर युद्ध चल रहा है, और भीष्म जी निरंतर भगवान के चिंतन में बने हुए। बोलो, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जा पाती है, लेकिन भजन का स्वाद मिल जाएगा तो भजन के लिए सुविधा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुविधा की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमारी वृत्ति भजन में न होकर भोग में वृत्ति होती है, तब हमें लगता है कि भजन के नाम पर हम थोड़ी सी सुविधा इकट्ठी कर लें। अभी तो स्थान का प्रपंच है, महंती का प्रपंच है, महंती किसी को दे दें, फिर कहीं कोई गुफा बना लेंगे, कहीं झोपड़ी बना लेंगे, वहां भजन करेंगे। फिर गुफा बनाएंगे तो गुफा में बरसात के मौसम में बहुत उमस होती है गुफा में, तो बोले फिर वहां एक AC लगा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और कुछ नहीं तो चाय कॉफी के लिए तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना माला कैसे फेरेंगे। तो अब कहां हुआ भजन, नहीं हुआ भजन। भजन में वृत्ति होने से भजन होगा, भजन में वृत्ति न होने से भजन नहीं होगा, चाहे हम हो चाहे अन्य कोई दूसरा कोई भी हो। भजन में वृत्ति होगी तो भजन होगा, भजन में वृत्ति होगी तो मलमूत्र त्याग के काल में भी भगवत विस्मृति नहीं होगी, उस समय भी भजन चलता रहेगा, और भजन में वृत्ति नहीं होगी तो भजन करते समय भी भजन नहीं होगा। अहर्निश भजन होता है महापुरुषों का, महात्माओं का अहर्निश भजन होता है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कोटि के जो संत हैं, उनका अहर्निश भजन होता है। तत्कत त्रिविद सूल निशिवासर सहते विपति निशोती। अब आगे कह रहे हैं, जो संतोष सुधा निशिवासर सपने हूँ कब हूँ कपावे, तो कत विषय बिलो की झूठ जल मन कुरंग ज्यो धावे। क्या बढ़िया बात है, कहते हैं यदि संतोष रूपी जो अमृत है उसका एक कण भी यदि हमें भली भांति मिल जाता, स्वप्न में भी यदि हमको मिल जाता, तो ये हमारा मन रूपी मृग, ये हमारा मन रूपी कुरंग माने मृग हिरण, ये विषय रूपी मृग तृष्णा के जल की ओर भागता नहीं। मृग तृष्णा जानते हैं ना, मृग मरीचिका, मृग तृष्णा, बायतू, एक बायतू जगह है भैया जी, बायतू, ये जैसलमेर बार में आप गए थे वहाँ, बायतू में आप भी तो थे, त्यागी जी थे, तो सवेरे सवेरे हम लोग घूमने गए तो एक रोड के किनारे, वो सब पूरा रेतीला इलाका है, रेती रेत है, जैसलमेर बाड़मेर तो रेगिस्तान है ही है, तो रेतीले इलाके, आप भी थे भंडारी जी क्या, ये नहीं थे, तो वहाँ रेतीले इलाके में एक हिरण हमने मरा हुआ देखा, एकदम स्वस्थ हिरण था, कहीं से कोई उसमें वो नहीं था। तो एक सज्जन वहां के थे जो साथ घूमने जाते थे, उनसे मैंने पूछा कि इसको क्या हो गया, कैसे मर गया, अरे बोले महाराज जी ये गर्मियों के समय में हिरण ऐसे ही मरते हैं, कैसे, कहते प्यास लगती है, और प्यास लगती है यहाँ तो रेतीला इलाका है, तो बालू चमकती है, उसको लगता पानी भरा है, तो दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते दम भर जाता है, फिर बस छटपटा के गिर जाते और मर जाते हैं। तो मैंने अपनी आंखों से देखा मृग तृष्णा वाले मृग को मरे हुए। तो वहां जल है नहीं, पर झिलमिलाती बालू में सूर्य की किरणों से वो बालू चमकती है, रेत चमकती है, और जलाशय जैसा दिखाई पड़ता है, वहां जाने पर जलाशय और आगे दिखाई पड़ता, वहां दौड़कर जाने से और आगे दिखाई पड़ता, अब सैकड़ों किलोमीटर तक रेत ही रेत है, बालू ही बालू है, उसी में भागते दौड़ते दौड़ते मर जाता। संतोष रूपी अमृत प्राप्त हो गया होता यदि साधक को, जीव को, तो वह विषय रूपी मृग तृष्णा के जल में अपना सर्वनाश उस हिरण के जैसा नहीं करता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो भजन के लिए संतोष बहुत जरूरी है, संतोष बहुत जरूरी है, हर चीज में संतोष हो जाएगा तो भजन की सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। असंतोष के कारण भजन में बाधाएं पड़ी रहती हैं, संतोष हो जाएगा तो भजन की बाधा समाप्त हो जाएगी। गोस्वामी जी ने क्या कहा, राम भजन बिन मित ही की कामा फल विहीन तरु कबहू की जामा। भगवान के भजन के बिना कामनाएं नहीं मिटती, कैसे, जैसे बिना भूमि के वृक्ष नहीं होता, ऐसी बिना भजन के कामनाएं नष्ट नहीं होती, भजन क्यों नहीं बनता। बोले कामना नष्ट होगी तो भजन बनेगा, कामना रहेगी तो भजन थोड़ी बनेगा, निष्काम भाव से भजन बनता है। तो कामना कैसे नष्ट होगी? अब देखिए, भजन का मूल क्या है? निष्कामता। और निष्कामता का मूल क्या है? निष्कामता का मूल संतोष है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपनेहु नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते कभी जीव स्वप्न में भी सुखी होता नहीं है। जीवन में संतोष बहुत आवश्यक है। इसलिए सबरी माई को जो भगवान ने उपदेश किया, उस नवधा भक्ति में आठवीं भक्ति आठम जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति में नवधा भक्ति में आठवीं भक्ति है जथा लाभ संतोष। और जथा लाभ संतोष सदाई, सदा सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। लोभ जो है सारे पापों की जड़ है, लोभ सारे पापों की जड़ है। जितने भी संसार में पाप बनते हैं वो लोभ के कारण बनते हैं। और चाहे जितना कथा बांच लो और नाटक कर लो, जब तक लोभ नहीं जाएगा तब तक भगवान की माया पिंड छोड़ने वाली नहीं है। संत श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा, जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लग तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के पूरा, गुरु नहीं पाया सबसे लालच का मत खोटा। इस पद में उन्होंने कहा, श्री स्वामी भगवत ऋषिक जी महाराज ने कहा, लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ। सारे पापों की जड़ लोभ है। इसका मतलब है कि लोभ को छोड़ने का साधन करना चाहिए। गीता जी में नरक के तीन द्वार बताए, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः। कौन कौन है? काम, क्रोध और लोभ। तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्, तीनों को त्याग दे। तो महाराज जी, इसमें काम और क्रोध इनकी अपेक्षा लोभ जो है वो प्रबल है। इसलिए प्रबल है, आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, वयसि गते कह काम विकारः, शुष्के नीरे कह कह सारः। आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, वयसि गते कह काम विकारः, शरीर अत्यंत वृद्ध जर्जर हो गया, इंद्रियां बहुत शिथिल हो गईं, लघु शंका भी ठीक से उतरती नहीं है, आंख से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं पड़ता, दांत सब गिर गए, कमर झुक गई, झुर्रियां पड़ गईं, शरीर शिथिल हो गया। अब उस स्थिति में कोई कहे कि हम तो निर्विकार हो गए, तो निर्विकार नहीं हो गए और क्या हो गए? तो एक अवस्था आने पर काम विकार नहीं रह जाता है। एक ऐसी भी परिस्थिति आती है जिसमें क्रोध भी नहीं रह जाता है। हम क्रोध कर सकते हैं, पर यदि हम बुद्धिमान हैं और हमें पता है कि अमुक व्यक्ति के सामने यदि हमने अपने गुस्सा दिखाया, क्रोध प्रदर्शित किया, तो ये हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, ये मारेगा भी, गाली भी देगा और पता नहीं क्या नहीं कर सकता, हमको जान से भी मार सकता है। आप क्या करोगे? गुस्सा होने पर भी ठंडा पड़ जाएगा कि नहीं? अब हमसे ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति हमको भले ही भरे बाजार में अपमानित कर, हम क्या करेंगे? हम कुछ कहेंगे तो सुनेगा तो है नहीं, वो और ज्यादा अपमान हमारा करेगा। इसमें बुद्धिमानी किसमें है? हैं? चुपचाप वहां से निकल, इसी में बुद्धिमानी। और काय में बुद्धिमानी, मरने में बुद्धिमानी थोड़ी है। तो एक विशेष अवस्था आने पर, परिस्थिति आने पर या अवस्था आने पर क्रोध भी नहीं रह जाता, पर लोभ जन्म से लेके मृत्यु तक बना रहता है। लोभ तो बना रहता है, लोभ ही बहुत भयंकर पाप है। लोभ पाप का, पाप की जड़ है, पाप का बाप है लोभ। एक ब्राह्मण देवता थे, उनके पुत्र वाराणसी पढ़ने गए और खूब मन लगा के उन्होंने पढ़ा, व्याकरण, न्याय, वेदांत, साहित्य, ज्योतिष सब पढ़ा, कर्मकांड सब पढ़ा। अब पढ़ करके प्रकांड धुरंधर पंडित हो गया है। उनके पिताजी भी विद्वान थे, पर वो परिपक्व विद्वान थे। तो उन्होंने अपने पुत्र की परीक्षा ली, तो उन्होंने कहा पाप का बाप क्या है बताओ। क्या कहा? पाप का बाप क्या है बताओ। क्या पढ़े बनारस में बताओ, पाप के बाप का परिचय दो। क्या है पाप का बाप, कौन है पाप का बाप? तो वो विचार करने लगे कि हम पूरा व्याकरण शास्त्र पढ़ लिए, कहीं पाप के बाप का नाम तो आया नहीं। न्याय, व्याकरण, वेदांत सब पढ़ लिए, पाप के बाप का नाम तो कहीं नहीं आया। तो पिताजी ने कहा मूर्ख कहीं के ठगता है कि हम पढ़ लिख के, क्या खाक पढ़ लिख के आया, क्या पता लगा कि आप पाप के बाप का नाम क्या है? तब घर में घुसने देंगे? नहीं, घुसने नहीं देंगे। मन में सोचा कि वहां से तो समावर्तन करा के आ गए, पिता के एकमात्र पुत्र हैं और पिता इतने कठोर निर्दयी कि हमको बताओ, पानी तक की पूछी नहीं, बैठते ही चर्चा होने लगी और हमको जो है कहते पाप के बाप का नाम बताओ, और भगा दिया हमको घर से। अब तो भाई पता तो करना ही पड़ेगा, अब बनारस भी दूर है, चल पड़े। लेकिन पिता के भक्त थे, चल पड़े। तो चलते चलते चलते चलते एक दिन भूखे प्यासे बेचारे संज्ञा हो गई। तो एक नगर मिला, नगर के बाहर एक छोटा सा सरोवर था, एक बगीचा था, उसमें एक मकान बना हुआ, बड़ा सुंदर मकान बना था। तो सोचा यहाँ पानी का सुपास है, नहाने धोने की सुविधा, यहीं संध्या गायत्री कर लेंगे, वहीं ठहर गए, रात्रि में वहीं सो गए। वो जो बगीचा था, वो सरोवर था, एक बेश्या का था, बेश्या उसमें रहती थी मकान में। उसने देखा कि बाहर एक बेचारे पंडित जी पड़े हुए हैं पेड़ के नीचे, तो वो आई, बोली कि कहो पंडित जी कैसे, यहाँ कैसे, हम बनारस जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे पिताजी नाराज हो गए, पाप के बाप का पता पूछा, वो हम तो पढ़े लिखे इतने लेकिन वहाँ तो पता हमको लग नहीं पाया, तो फिर से पढ़ने जा रहे हैं, पूछेंगे काशी में जाके किसी विद्वान से। अरे बोली काशी तक काहे को मारे मारे जाओगे पैदल, पाप के बाप का पता मैं पढ़ी लिखी नहीं, तुम्हारा वेद वेदांत तो नहीं पढ़ू, मैं ही जानती पाप के बाप का नाम क्या है, मैं बता दूंगी पाप के बाप का नाम। अरे साहब की बड़ी कृपा है, आप पाप के बाप का नाम बता देंगी तो हमको वहां तक नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा बताओ, ऐसे थोड़ी बताएंगे, रहो यहाँ रहो, कुछ दिन रहो, बताएंगे पाप के बाप का नाम बताएंगे। ब्राह्मण ने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी किसी के पास रहे पड़े, हमें क्या लेना देना, पाप के बाप का परिचय जानना है। दोपहर हो गया, कुछ खाए पिए तो नहीं, एक दिन तो भूखे चला गया उपवास में, दूसरे दिन भी भूखे, अब मैं कहाँ जाऊं, इसको छोड़ के जाऊं, कहाँ भिक्षा मांगने जाऊं, क्या करूं। तब तक बेस्य आई, बोले महाराज भीतर आओ, आपको पाप के बाप का परिचय प्राप्त करना है, भीतर आओ। भीतर आ गए, अब कड़ाके की भूख तो लगी ही थी, तो बोले देखो बढ़िया, हमने खीर मालपुआ की रसोई बनाई है, प्रेम से पाओ। उनका नहीं नहीं हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारा अन्न तो कैसे हम खाएंगे। अरे क्या है, श्रद्धावान हूँ मैं, देखो एक थाली भर के मोहर लेके आई, एक एक ग्रास पर एक एक मोहर दूंगी। तो ब्राह्मण के मन में क्या आया कि मेरे पिताजी जीवन भर पंडिताई करते रहे, इतना सोना तो बिचारों ने उन्होंने भी नहीं देखा, गरीबी में जीवन गुजर गया, हम भी बनारस पढ़े आएंगे इसी क्षेत्र में देहात में पंडिताई करनी पड़ेगी, कौन हमारा न्याय व्याकरण वेदांत पूछने वाला है, खूब भरपेट खा ही लें, फिर प्रायश्चित कर लेंगे, गायत्री जप लेंगे, क्या है अपने को, खा लेना चाहिए, बढ़िया माल है, भूख भी लगी रही है, कोई बात नहीं, खा लेना चाहिए। तो मन में तो था लेकिन वो ऊपर से मना कर रहे थे। तो उसने कहा देख लो महाराज, ये सब आपको मैं अर्पित करूंगी। बोले भाई अब कोई बात नहीं, वैसे तो नहीं खाना चाहिए लेकिन अब तुम्हारा प्रेम भाव हमको देख करके बहुत दया आ रही है तुम्हारी, ऐसे ही लोग कहते हैं, तुम्हारा प्रेम भाव देख करके हमारा भाव का आग, तुम्हारे मन को हम दुखी नहीं करना चाहते, तुमको दुखी नहीं देख सकते, कोई बात नहीं हम पाएंगे। उसने कहा महाराज एक प्रार्थना हो, मैं अपने हाथ से आपको खिलाना चाहती हूँ, परोस के नहीं, ऐसे मालपुआ को खीर में डुबा करके अपने हाथ से ग्रास बना के आपके मुख में देना चाहती हूँ। बोले नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी अनुचित है, ऐसा तो नहीं, हमको एक बार में जो थाली में है उतना ही हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, बस देखो महाराज एक ग्रास खिलाऊंगी तो मेरे पास धन की कमी नहीं है, अपने हाथ से 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगी, 100 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में महाराज, और आप तो हम क्या दे सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण कर्मकांडी तपस्वी वेदांत पढ़े हुए ऐसे ब्राह्मण हमको कहाँ मिलेंगे। अब ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे परोस के तो यही लाई है, तो ऐसे खा लेना या इसके हाथ से खा लेना क्या अंतर हो गया, अब कोई देख तो रहा ही नहीं है। बोले वैसे तो बहुत संकोच की बात है, तुम धीरे धीरे अपन सब हमारा नियम तोड़वाती चली जा रही हो, लेकिन चलो जैसी भक्त की इच्छा। ठाकुर रास बिहारी जी कहते ना कि भगत ने काजल लगा दिया, भगत ने तांबूल खिला दिया, जैसी भक्त की इच्छा। तो बोले जैसी भक्त की इच्छा, तो उस विष्या ने क्या किया, खीर में डुबा करके पुआ मुख में, मुख के पास ले गई, और जैसे ही उस ब्राह्मण ने ऐसे मुंह खोला ग्रास के लिए, तो उसने तुरंत एक थप्पड़ मुंह में दिया, घिलाया नहीं मुख में, एक थप्पड़ मुंह में दिया विष्या ने। अरे घोर अपमान ब्राह्मण का। अरे बोले तुम कैसे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को कुधान्य नहीं खाना चाहिए, कुदान नहीं लेना चाहिए, मैं वेश्या हूँ, मेरे घर का अन्न खा रहे हो, मेरे हाथ से बना हुआ खा रहे हो, और तुम अपने बाप पिताजी से पूछ रहे हो, पिताजी ने पूछा कि पाप के बाप का नाम क्या है, यही पाप के बाप का नाम है, इतना वेद वेदांत पढ़े लेकिन सारा शौचाचार तुमने किनारे कर दिया, और वह भी केवल धन के लोभ के कारण, तो लोभ ही पाप का बाप है। तो पंडित जी बोले कि हाँ माता जी अब शिक्षा मिल गई। बोले मैं आपको खिलाकर धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगी, चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज लपड़ मारा इसके लिए आप क्षमा करना, हम तो आपको बता दिया कि पाप का बाप यही है और कोई दूसरा नहीं, ये धन ही पाप का बाप है, लोभ ही पाप का बाप है, लोभ के कारण मनुष्य ऐसा काम करता है। अरे राम राम राम, क्या कहना, क्या नहीं करता है लोभ का, लोभ के कारण क्या करें, समय बहुत अधिक हो जाएगा, नहीं तो हम आपको बतावें महाभारत युद्ध का कारण क्या है, महाभारत युद्ध का कारण क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध का कारण है द्रौपदी ने दुर्योधन का परिहास किया, जब वो सभा में आया मैदानों वाली सभा में, तो जहाँ जल था वहाँ थल, जहाँ थल था वहाँ जल का भ्रम हो गया, तो वो जहाँ जल था वो लोगों ने सेवकों ने कहा था महाराज यहाँ जल है, लेकिन वो मना करने पर भी चला गया, थल मानकर चला गया और तैर गया पानी में, सब डूब गया। तो लोग हंसने लगे, ऐसा कहते हैं कि भीमसेन और द्रौपदी हंसी और कहा कि अंधों के अंधे ही होते हैं, ऐसा भी एक प्रसिद्ध वाक्य है। तो कहते यही महाभारत युद्ध का कारण बना, उसने कहा कि द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है, मैं इसको निर्वस्त्र करूंगा, इसको अपमानित करूंगा, एक ये कारण भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध का मूल धृतराष्ट्र की अनीति, बहुत से लोग कहते हैं महाभारत युद्ध का मूल गांधारी का भाई शकुनी, मामा शकुनी, ये महाभारत की जड़ है। हम ये नहीं कहते कि ये सब जड़ नहीं है, लेकिन हम यह निवेदन कर रहे हैं कि महाभारत युद्ध का मूल है लोभ। महाभारत युद्ध का मूल क्या है? लोभ। उस लोभ के कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ, लाखों वीर मारे गए, धरती शून्य हो गई महाराज जी, रक्त से सन गई धरती। इतना भयंकर युद्ध था महाभारत का युद्ध कि रक्त की नदियां बही, उनमें हाथी बह गए, नदियों में रक्त की नदियों में हाथी घोड़े बह गए। आप सोचो कितना भयंकर युद्ध होगा, कितना रक्तपात हुआ, कितना नरसंहार हुआ। कारण क्या है? कारण था लोभ। और ये बात जब द्रोणाचार्य की परम गति हुई है, उसके पहले इस कारण को भीमसेन ने द्रोणाचार्य जी के सामने प्रस्तुत किया। भीमसेन ने कहा कि हे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी महाराज, यदि आपके मन में राज्य का लोभ नहीं आया होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। द्रोणाचार्य जी ने देखा कि उनकी गृहिणी कृपी बहुत दुखी हैं, कहा देवी तुम दुखी क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा आपका पुत्र अश्वत्थामा बालकों में खेलने गया था, तो बच्चे कह रहे थे कि हम दूध पी के आए हैं, हम दूध पी के आए हैं। अब ये तो बेचारा घर में गाय है नहीं, तो दूध कहाँ से आवे? तो अश्वत्थामा आकर बालक रूप में अश्वत्थामा रोने लगा कि हम दूध पियेंगे, दूध पियेंगे। तो चावल के आटे को पानी में घोल करके दूध के नाम पर पिलाया गया। इसलिए मैं रो रही हूँ, मैं ऐसी गरीबनी हूँ कि अपने बालक को दूध का प्रबंध भी नहीं कर सकती, चावल का आटा घोल करके दूध के नाम पर पिलाना पड़ रहा है। अरे बोले क्या बात है, द्रुपद हमारा मित्र है, एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, वो कहता था मैं राजा बन जाऊंगा तो आधा राज्य दे दूंगा, तो आधे राज्य को तो हमको लेना क्या है, हम एक गैया ले आएंगे अच्छी दूध वाली सीधी साधी सी, तो उसमें बालक का पोषण हो जाएगा और अग्निहोत्र आदि की क्रिया भी चलती रहेगी। तो द्रोणाचार्य द्रुपद के यहाँ एक गाय मांगने गए, पर राजमद कैसा होता, राजमद में अंधे राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य जो अपने बाल सखा थे उनका आदर नहीं किया। आओ आओ पंडित जी विराजो, कहा राजन मैं तुम्हारा बाल सखा, तुम्हारा मित्र हूँ। तो हंसते हुए द्रुपद ने कहा ब्राह्मण सीधा सामान ले, यज्ञशाला में विश्राम करो, दो दिन तीन दिन रुको और जब इच्छा हो आपकी तब आप पधारो। मित्रता समानता में होती है। कहा मैं राजा द्रुपद नरेश है? पांचाल नरेश, और कहा तुम एक दरिद्र ब्राह्मण, एक दरिद्र की राजा के साथ कैसे मैत्री संभव है? भूख लगी है, सीधा सामान मिल जाएगा, यज्ञशाला में विश्राम करो। द्रोणाचार्य जी बड़े स्वाभिमानी थे, उन्होंने कहा तेरा सीधा सामान भी हमको नहीं चाहिए और ना तेरी यज्ञशाला में हमें विश्राम करना है। समानता में मित्रता होती ना, ये हम दिखा देंगे तुमको, बस कह के चले आए वहां। देखो आप कहीं कुछ लेने के लिए गए, मांगने के लिए गए, और आपको नहीं मिला, देने वाले ने आपको नहीं दिया, आपको दुखी होने की क्या आवश्यकता है? यदि आप अपमान का अनुभव करते हैं, यदि आप दुखी होते हैं, तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। गृहीता ने मांगा और दाता ने नहीं दिया, तो नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं। कहते ना, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। आज एक ब्राह्मण देवता ने हमको बड़ी अच्छी बात बताई ब्रह्म पुराण की। उन्होंने कहा कि देही ती, देही देही, ऐसा जब कोई अपने मुंह से कहता है कि हम देव, तो उसका धर्म, उसके शरीर के देवता सब, उसकी स्त्री, उसका यश, पांचों सब देवता निकल के उसके शरीर से बाहर हो जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी याचना न करना पड़े, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। तो उनको चाहिए था कि लौट के आते कहते कोई बात नहीं, अथवा और किसी दाता के द्वार पर चले जाते, बैर की गांठ नहीं बांधनी चाहिए। पर उन्होंने कहा, उनके मन में ये लोभ आ गया कि हम आधा राज्य लेकर के रहेंगे, ये लोभ आ गया, और इस लोभ ने उनकी तपस्या छुड़ा करके वो आ गए हस्तिनापुर। और फिर कथा आप सब जानते ही हैं, अपने साले साहब के पास रुके। साले साहब कौन थे? कृपाचार्य जी उनके साले थे। उनके पास रुके, बोले आप तो कुल गुरु हो, हमारा भी कुछ करवाओ, हम भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कुछ हमको मिलेगा तो हमारी भी बढ़िया हो जाए। अब लोग आया ना यहाँ से, हम बढ़िया से रहें, ठाट वाट से रहें, बात मन में आ गई, लोग आ गया। बोले चमत्कार को नमस्कार होता, आप चमत्कार दिखाइए। तो कौरव पांडव खेल रहे थे, उनकी गेंद कुएं में गिर गई। अरे बोले, तुम लोग कैसे क्षत्रिय कुमार हो, एक गेंद को नहीं निकाल सकते कुएं से? महाराज बहुत गहरे चली गई, कैसे निकालें? बोले सींक लाओ, एक मुट्ठी सींक ले आओ। बच्चे सींक ले आए, सींक उन्होंने आए तो उन्होंने मंत्र से मंत्र करके सींक फेंकी, तो सींक उसमें छुप गई। फिर दूसरी सींक छोड़ी तो सींक में सींक जुड़ गई, सींक में सींक, ऐसे सींक फेंकते चले गए, सींक में सींक जुड़ती चली गई, और जैसे कोई रस्सी से खींच ले ऐसे गेंद को खींच लिया। छोटे छोटे बच्चे आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी भी विचित्र विद्या, न धनुष है न बाण है, मुट्ठी भर सिंह का मंत्र करके और कुएं से गेंद निकाल दी। तो बच्चे सब खेलते कूदते जब जाते थे तो भीष्म पितामह को बताते थे। भीष्म पितामह की गोद में बैठ गए, बोले बाबा बाबा बाबा, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, समझ गए। बोले ऐसी अस्त्र विद्या या तो मेरे गुरुदेव परशुराम जी में है, या फिर धनुर्वेद के मूर्तिमान स्वरूप द्रोणाचार्य जी में है, लगता है भगवान द्रोणाचार्य यहाँ पधारे। कैसे हैं वो? बोले ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं। तो भीष्म जी ने जाकर उनका स्वागत किया, प्रार्थना की बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाना यहाँ तक भी ठीक था। अब जब सब सुख सुविधा मिल ही गई थी तो अब बैर की भावना रखने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, जब बालक पढ़ लिख करके तैयार हुए तो बोले अब लाओ हमारी गुरुदक्षिणा। क्या है गुरुदक्षिणा? बोले राजा द्रुपद के राज्य पर चढ़ाई करके उसको बांध करके मेरे चरणों में उपस्थित करो, यही गुरुदक्षिणा है। कौरव नहीं कर पाए क्योंकि द्रुपद अतिरथि महावीर थे और पांच पांडवों ने वो काम करके दिखाया। अर्जुन ने बांध करके द्रुपद को द्रोणाचार्य के चरणों में उपस्थित कर दिया। बोले तुम कहते थे राजा बनूंगा तो आधा राज्य दूंगा, अब आधा नहीं पूरा पांचाल राज्य मेरा है, और राज्य ही मेरा नहीं है, तुम्हारे प्राण भी मेरे अधीन है, तुम्हारे प्राण ले सकता हूँ। अब याद है कि हम तुम गुरुकुल में पढ़ते थे, मित्रता अब तो हो गए, समान हो गए, तुम भी अब कुछ नहीं, हम भी कुछ नहीं, अब तो मित्रता हो गई कि नहीं हो गई? द्रुपद ने कहा ब्राह्मण मुझे सब पता चल गया, ठीक है हमें याद आ गया, आधा राज्य छीन लिया द्रुपद का, ऐसा नहीं कि छीन के दे दिया हो, छीन करके आधे पांचाल के राजा बन गए द्रोणाचार्य, उनके अधीन था पांचाल। और फिर याज उपयाज के पास जाकर के उन्होंने मारण यज्ञ कराया और उस मारण यज्ञ में ही धृष्टद्युम्न और द्रौपदी कवच कुंडल के से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी अग्नि के कुंड से प्रकट हुए, जो द्रोणाचार्य की मृत्यु के कारण बने। तो अब देखो, लोभ न होता मूल में तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। आज तक इतिहास में जितनी घटनाएं घटी हैं, पाप पूर्ण घटनाएं घटी हैं, नरसंहार की घटनाएं घटी हैं, उस सब की सब घटनाएं उनके मूल में लोभ ही है। मठ मंदिर आश्रमों में जो कुछ घट जाता है जो नहीं होना चाहिए, उसके मूल में भी लोभ ही रहता है। लोभ न हो तो सारा काम ठीक है। इसका मतलब है काम क्रोध और लोभ, ये जो तीन नरक के द्वार गीता में बताए हैं, इनमें लोभ नष्ट हो जाए तो काम और क्रोध दोनों बिना मारे मर जाएंगे। अब लोभ कैसे नष्ट हो, ये बहुत ऊंची बात है। लोभ कैसे नष्ट हो, लोभ को नष्ट होने का क्या साधन है? तो महाराज जी, केवल संतोष ही ऐसा है जो लोभ को नष्ट कर सकता है, और कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे लोभ नष्ट हो जाए। जिमि लोभ ही सुख है संतोषा, जिमि लोभ ही सुख है संतोषा, संतोष लोभ के समुद्र को सोख लेता है। संतोष कैसे जीवन में आवे, हमारी ऐसी धारणा है भगवत कृपा से कि असंतोष जो होता है भैया जी, वो अविवेक के कारण होता है। अविवेक के कारण असंतोष होता है, और भगवत कृपा से, हरिगुरु संतों की कृपा से किसी भाग्यशाली का विवेक जागृत हो जाए तो उसमें असंतोष नहीं रहेगा। हमने पूर्व जन्म में जो कुछ दिया था, जो कुछ शुभ अशुभ किया था, जो कुछ किसी को दिया था, उसी के अनुसार हमारे प्रारब्ध का निर्माण हुआ, और उसी के अनुसार वर्तमान में जो कुछ हमें मिला है सो सब सामने, सबके सामने। तो उससे अधिक हमें मिल नहीं सकता। प्रहलाद जी कह रहे हैं, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनहा सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम यत्न कहा। सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे दैत्य बालको मित्रों, शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, तो देहेन्द्रियादि के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला जो इंद्रिय सुख है वो प्रारब्ध के अनुकूल बिना चाहे मिल जाएगा। कैसे? बोले यथा दुखम, सुख प्राप्ति का सब यत्न करते हैं, दुख का तो कोई यत्न नहीं करता, पर बिना यत्न के दुख मिलता है, ऐसे ही बिना यत्न के सुख मिलेगा। तो हम भारी मूर्ख हैं जो हम झूठ बोल करके धन चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, जो कुछ हमारे भाग्य में होगा वो हमको पर्वत की चोटी पे जाएंगे वहां भी मिलेगा, उसको भी हमें संग्रह नहीं करना, क्योंकि संग्रह दुख का मूल है। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ वाले महापुरुष, कहते थे, बटोरना विषाद है और बांटना प्रसाद है। क्या कहते थे? बटोरना विषाद है और बांटना प्रसाद है। आप जितना बटोरते चले जाओगे आपका विषाद उतना बढ़ता चला जाएगा, और जितना बांटते चले जाओगे उतना आपका प्रसाद, प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता, आपके चित्त में उतनी प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी हम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज का प्रवचन सुन रहे हैं। होशियारपुर वाली माता जी दे गई एक मशीन, उसमें कई लोगों के प्रवचन फिट हैं, तो उसमें स्वामी श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी का प्रवचन तो खाली समय है तो सुन लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एक एक चीज पर स्वामी जी कितना गंभीर चिंतन करते हैं, कितना सुंदर विचार करते हैं, क्या कहें। वो कहते हैं संसार है क्या, स्वयं सुख लेने की भावना ही संसार है। सुख खुद मत लो, एक दूसरे को सुख पहुंचाओ, वस्तु के द्वारा, धन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा सुख पहुंचाओ। सुख पहुंचाने की भावना रखो तो तुम सुख दुख के झमेले से मुक्त हो जाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अविवेक के कारण असंतोष होता है, जब हमें विवेक हो जाएगा तो असंतोष नहीं रह जाएगा, हर चीज में संतोष आ जाएगा। हमने लोभ पूर्वक चाहे जितना कुछ इकट्ठा कर लिया, मरने के बाद हमारे किस काम में आया, अथवा पिछले जन्मों में जो इकट्ठा किया था वो किस काम में आया, किसी काम में नहीं आया। हमारे गुरु भाई हैं, महंत श्री रामावतार दास जी महाराज, खाकचौक वाले महंत जी, बड़ा विलक्षण जीवन है महाराज उनका। अभी तो काफी समय से लोगों से मिलना जुलना सब बंद कर दिया, भक्तों को मना कर दिया, बाहर लिख रखा है गेट ना खटखटाएं, कछु लेना न देना, मगन रहना, किसी से नहीं मिलते हैं। अब बाहर से ताला और डलवा देते हैं, उनका सेवक है वो, जब उसको संकेत करते हैं तब वो आता, ताला खोलता, अकेले रहते, कैसे इतना रह जाते अकेले, महीनों हो गया ऊपर से नीचे नहीं उतरे, खूब भजन करते हैं। हमने पूछा नहीं कितना पैसा था उनके पास, पर उनके पास जितना पैसा था वो पूरा का पूरा सारा पैसा उन्होंने पक्षियों को खिला दिया। चार पांच मन दाना रोज पक्षियों को खिलाते थे, ढाई ढाई तीन तीन क्विंटल तक दाना पवाए एक एक दिन में उन्होंने, बरसों तक पवाया। और हम समझते हैं कि 40-50 लाख रुपए पक्षियों को खिला दिया उन्होंने, कितना, हाँ है 60 लाख, लो साहब 60 लाख रुपए खिला दिया, अब कुछ नहीं है। अब भक्तों ने कहा, किसी भगत ने कहा, महाराज हम प्रबंध करते रहेंगे रोज पक्षियों को दाना खिलाओ। बोले अब नहीं, ये मेरे ऊपर जो संग्रह का भार था सब मैंने उतार दिया। क्यों, साधु सेवा करने वाले बहुत हैं, गौ सेवा और अमुक मुख सेवा करने वाले, गौ सेवा भी करते हैं जो भी यहाँ भेजते रहे हैं, इस साल नहीं आया। बोले सब हैं, अब ये बेचारे पक्षियों का क्या है, गुरु महाराज पहाड़ी बाबा हमारे पक्षियों को खिलाते थे, तो चलो पक्षियों को 60 लाख रुपए पक्षियों को खिला दिया उन्होंने। तो आप बिल्कुल फक्कड़ हो गए, कहते हमें अपने पूर्व जन्म की याद है, पूर्व जन्म में भी हम महात्मा थे, कुछ संग्रह हमने कर लिया था, उस संग्रह के कारण हमारा पुनर्जन्म हुआ, अब हम ऐसी गलती इस जन्म में नहीं करेंगे। संग्रह दुख का मूल है। जो धन अच्छे काम में लग गया उतना सफल हो गया, और जो बच के रह गया वो कहाँ जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, इसको कोई नहीं कह सकता। पर लोग जीवन भर संग्रह में लगे रहते हैं, न तो स्वयं भोगते हैं और न किसी को देते हैं। हमारे ऊपर तो शनि महाराज की ऐसी कृपा है कि हमारे सामने चाहे जितना कोई सामान धर दे, बांटने में विलंब नहीं है, खत्म। कहते ना किसी किसी के हाथ में सनीचर होता है, सब खत्म कर देता है, और जो चीज हमारी नजर से बच जाए वो सड़ जाएगी, बच जाए, कहीं कोने कूचे में छिपी रह जाए वो फिर किसी के काम के लायक नहीं रहेगी। और बड़ा सुख होता है, सब खत्म कर दो तो सुख होता है। और ये सोच लो कि नहीं थोड़ा कम खर्च करो फिर अभी फिर पता नहीं आएगा कि नहीं, तो नहीं आता है। और सब खर्च कर दो तुरंत आ जाता है। भगवान प्रत्यक्ष दिखाते हैं, ठाकुर जी की अपार कृपा है। मलुकदास जी महाराज कहते हैं, 9-10 मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिवाया, कहत मलूक सुनोरे भौंदू सो ठाकुर बिसराया। कहत मलूक सुनोरे भौंदू सो ठाकुर बिसराया। भगवान के सहारे हम लोग रहें तो हमें संग्रह परिग्रह की इच्छा ही मन में उत्पन्न न हो। आज स्वामी जी सुना रहे थे कि एक राजा के राज्य में राजा मर गया, आगे कोई वारिस था नहीं। पूरे नगर ने एक ही फैसला कर लिया, भाई राजद्वार बंद कर दो, जो भी अपरिचित आदमी प्रमुख राजद्वार पर सवेरे मिलेगा उसी को राजा बनाया जाएगा। तो एक महात्मा बिचारे घूमते फिरते त्यागी तपस्वी महात्मा आए, वहीं अपना तुमा का कमंडल था, चिपिया थी, वहीं महात्मा आकर के महल के किले के दरवाजे पर ही लेट गए। सवेरे लोगों ने द्वार खोला तो महात्मा पकड़ लिया, बोले चलो राजा बनो। कहा हमको राजा बनने से क्या लेना देना। कहते नहीं तो यहाँ का नियम है, पंचायत ने फैसला किया है। बोले जय श्री राम जी की इच्छा। तो उनको खूब बढ़िया से उटन लगा के नहवाया धुलवाया, तो स्वामी जी के शब्द थे, तो महात्मा ने अपना तुमा का लंगोटी आड़बंद और अपना तुमा का कमंडल लंगोटी आड़बंद अचला सब छिपिया सब एक बक्सा में रख दिया, संदूक में ताला लगा दिया और चाबी बोले अपने पास रख ली। और राजा के कपड़ा भी पहन लिए और बढ़िया खूब सुंदर राज चलाया उन्होंने, क्योंकि स्वार्थ तो उनमें था नहीं, सुख भोग की इच्छा थी नहीं, संग्रह परिग्रह की इच्छा थी नहीं। तो न्याय पूर्वक इतना प्रजा को सुख दिया कि सबने कहा महाराज ऐसा तो राजा आज तक कभी हुआ ही नहीं। तो पड़ोस का राजा था, उसने सोचा कि ये महात्मा राज चलाया तो बहुत अच्छा चलाया, इसने सब प्रजा को बहुत सुखी किया, खूब कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव हो रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, सत्संग हो रहा है, लेकिन इसको लगता है लड़ना तो इसको नहीं आता होगा, इसको तो केवल बढ़िया से सबको खिलाना पिलाना आता है, तो क्यों न इस पर अधिकार कर लें। तो वो राजा जो है और शत्रु राजाओं को साथ लेकर के पूरी सेना के साथ नगर को घेर लिया। नगर को घेर लिया तो मंत्रियों ने कहा महाराज हम लोग शत्रुओं की सेना से घिर गए, अब आप राजा हो आज्ञा करो। बोले क्या किस लिए घेर लिया। कहते चढ़ाई करेंगे उस पर, कब्जा करेंगे। कब्जा क्यों करेंगे, उसको बुलाओ मेरे सामने, हम बात करेंगे उससे। अब राजा की आज्ञा तो सर्वोपरि, मंत्री गए बोले महाराज वो बात करेंगे, आप आओ अकेले आओ, अमुक स्थान में दोनों की बातचीत होगी। आ गए बातचीत हुई, भाई क्या बात है, हमारा तुम्हारा क्या कला क्या झगड़ा है, किस बात से तुम युद्ध करना चाहते हो, क्योंकि युद्ध होगा रक्तपात होगा, तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे हमारे लोग भी मारे जाएंगे, हाथ क्या लगेगा, राज्य को तुम उठा के ले नहीं जाओगे हम भी उठा के ले नहीं जाएंगे, किस लिए लड़ रहे हो, राज्य के लिए तो लड़ रहे हो ना, और किस लिए युद्ध होते हैं, इसलिए युद्ध होते हैं। तो बोले बिना युद्ध के ही ले लो ना, हमको क्या लेना देना इससे, भाई इतने दिन हमने छाना घोटा अब तुम छानो घोटो, इतने दिन हमने प्रजा की सेवा की छाना घोटा अब तुम छानो घोटो। और बोले तुरंत उसने महात्मा ने अपने आड़बंद में ही चाबी लटका रखी थी, चाबी से तुरंत संदूक खोला और राजा का कपड़ा उतार के उसी को देव जो लड़ने के लिए आया था उसको बोले ले ये मुकुट फुकुट सब ले, और बढ़िया आड़बंद लगाया, लंगोटी बांधी, कमंडल लिया, से ताराम छिपिया लेके चला गया। तो स्वामी जी कह रहे थे जैसे उस महात्मा ने राज्य को भोगा ऐसे ही तुम संतोष पूर्वक संसार को क्यों नहीं भोगते, ऐसे भोगो तो मौज आ जाएगी, काहे के लिए लड़ाई झगड़ा करना। बोले आओ जी जाओ ठीक है, चाहिए तुम ले जाओ ले लो, हमको तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा ये तो हुई मजबूरी, और छोड़ दिया गया ये हो गया विवेक, तो विवेक का जब हम आश्रय लेंगे तो हमारा हमें संतोष आ जाएगा, और जब संतोष आ जाएगा तो हमारा लोभ नष्ट हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे की बात कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात। जो श्रीपति महिमा विचार उर भजते भाव बढ़ाए, तो कत द्वार द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट खलाए। यदि श्रीपति, श्रीपति माने राधापति सीतापति, श्री ठाकुर जी की महिमा का विचार करते कि हमारे आराध्य उनके पति हैं उमा रमा ब्रह्माणि वंदिता, उनके उपजहि जासु अंश गुण खानी अगणित लक्ष्मी रमा ब्रह्माणि, ऐसे भगवान के हम दास हैं, ये बात अपने मन में आती और भाव की जागृति होती और भाव पूर्वक हम भजन में लग जाते तो द्वार द्वार कुत्ते के समान पूंछ हिलाते हुए पेट खला करके द्वार द्वार हमको भटकना नहीं पड़ता। ये जगह जगह जाना पड़ता ना, शिवकाने में घूमिया में, यहाँ घूमिया में, वहाँ घूमा में। मूल में क्या बात रहती है? मूल में तो यही बात रहती है कि वहाँ जाएंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, कुछ अन्न धन मिल जाएगा, यही बात मन में रहती। कहते यदि हम भगवान के दास हैं, ये भाव मन में रहता तो कुत्ते के जैसे पेट खला करके हम द्वार द्वार भटकते नहीं। इसलिए मलुकदास जी ने कहा, घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। महापुरुषों ने कहीं कुछ किसी के सामने जीवन में हाथ पसारा ही नहीं। भक्तमाल ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, कबीरदास जी गए कभी किसी के सामने हाथ पसारने? रामत करने गए, मांगने गए? पीपाजी महाराज गए, आया उसको कितने जल्दी समाप्त कर दिया उन्होंने, समाप्त करके फिर जैसे के तैसे हो गए। हमारे पूज्य श्री महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि मूल पुरुष पहाड़ी बाबा की आन है खाक चौक में। बोले हमारी परंपरा में जो गद्दी पर बैठेगा वो कभी किसी से एक मुट्ठी अन्न और एक रुपए की भी याचना नहीं करेगा, वही मेरी परंपरा का कहलाने लायक होगा। और महाराज जी ऐसी विकट परिस्थिति में पूज्य गुरुदेव भगवान के जीवन काल तक उसका पूरा पूरा निर्वाह हुआ, न एक मुट्ठी अन्न अपने जीवन में किसी से मांगा, न एक रुपए की याचना उन्होंने। और महाराज जी के गुरु जी ऐसे थे, श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज, वो ऐसे विलक्षण महात्मा थे कि सूर्यास्त होने के पहले धन समाप्त कर देना, कल के दिन कल के लिए फूटी कौड़ी नहीं रखना। तो महाराज जी कहते थे कि एक रुपया यदि उनके चरणों में, शरीर से ब्रजवासी थे वो, दाऊ जी के थे, तो एक रुपया उनके चरणों में आ जाता तो महाराज जी से कहते, पुजारी लगता है रघुनाथ जी आज रबड़ी का भोग लगाना चाहते हैं। और ये गोपेश्वर पर रबड़ी की जो दुकान थी, तो महाराज जी कहते वृंदावन भर में प्रसिद्ध थी यहाँ की रबड़ी, किसी जमाने में गोपेश्वर महादेव की रबड़ी प्रसिद्ध थी, यहाँ का पेड़ा और यहाँ की रबड़ी, यहाँ का दही सब प्रसिद्ध था। ये हरी सेठ जो पधार गए ना, इनके पूर्वजों की दुकान थी, बहुत पुरानी दुकान थी। तो महाराज एक रुपए की 3.5 किलो रबड़ी आती थी। बोले आज ब्यारू यारू कुछ नहीं, रबड़ी भोग लगो, रबड़ी बांट के खत्म, पकड़। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी दर्शन करने आए उनका, महाराज जी के गुरु जी का। बोले आपके मत में साधुता क्या है? बोले हमारे मत में साधुता है, हम साधु उसको मानते हैं जिसके मरने के बाद शरीर को ढकने के लिए कफन का, कफन के लिए कोरा कपड़ा न मिले संग्रह के नाम पर, और फूटी कौड़ी न मिले रुपए पैसा की, कौड़ियां चलती थी जमाने, फूटी कौड़ी न मिले उसे हम साधु समझते हैं। और महाराज जी कहते गुरु महाराज ने वही करके दिखाया। जब उनका शरीर पूरा हुआ श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी का, तो महाराज जी कहते खाक चौक स्थान में संग्रह के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं थी, अब महाराज जी के शरीर को ढकने के लिए कोरा कपड़ा नहीं था, जीवन भर एक लंगोटी में रह गए श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज। पर कहते हम तो रोने लगे उनके शरीर के पास बैठ के कि मांगना मना है, अब हम क्या करें। कहते जैसी वृंदावन में खबर फैली तो रेशम के थान के थान आ गए महाराज, ब्रजवासी दौड़ पड़े, ऐसी श्रद्धा थी महाराज में। और बोले ऐसी उनकी यात्रा निकली और उनकी उनका सब जमुना जी में जल समाधि हुई थी, सुंदर उनकी जल समाधि हुई, सब हुआ। और कहते महाराज जी कहते थे कि हमारे गुरु महाराज के भंडारे गांव गांव में भाई ब्रजवासियों, क्योंकि ब्रजवासी बहुत मानते थे उनको, छाहरी में, माट में, और ये भीम गांव, ये जितने गांव हैं, ये राया में, गोकुल में, दाऊ जी में, वृंदावन में, बरसाने में, ब्रजवासी बहुत आते थे, हमारो बाबा हमारो बाबा। तो महाराज जी कहते कि ऐसे भंडारे भये, गांव गांव में भंडारे भये गुरु महाराज के संग्रह परिग्रह से मुक्त। ऐसी गरीबी थी तो महाराज जी के गुरु जी के अति उदार स्वभाव को देखकर बंगाल के कुछ लोगों ने, कलकत्ते के बंगालियों ने वहां एक ट्रस्ट बनाया था अंग्रेजी जमाने में, और वहां कुछ पैसा रखा था कि कम से कम ठाकुर जी की सेवा के नाम पे महीने में आ जाए, तो शायद 36 रुपया महीना आता था, उस 36 रुपये महीने में भोज भंडारे सारे उत्सव हो जाते थे, ऐसा था। तो महाराज जी बताते थे कि ऐसी स्थिति बनी एक बार, खाक चौक वाले महाराज जी बताते थे कि ऐसी स्थिति बनी कि कोई कारण ऐसा बना था कि उधर से जो कलकत्ते से आता था वो आना बिल्कुल बंद हो गया, और जो है बहुत तकलीफ हो गई। अब महाराज जी कहते कि पुरखान की आन है कि भिक्षा मांगने जा नहीं सकते, याचना कर नहीं सकते, तो अब कैसे खर्च चले। तो कहते होते होते होते एक दिन ऐसा अवसर आया कि ठाकुर जी के कुठार में इतने से चावल बचे, और वो चावल झाड़ पोछ करके हमने भात बनाया, कुछ भाजी वाजी ले आए, तो भाजी और भात और दही, ये ठाकुर जी को भोग लगाया। कल के लिए कुठार में कुछ नहीं था कि ठाकुर जी को भोग क्या लगे। तो महाराज जी कहते गैया तो थी स्थान में, तो ठाकुर जी को भोग धराया, धनुष बाण अलग किया, मुकुट पधराया, और ऐसी भोग धराते हैं मुकुट श्रृंगार उतार करके। तो हमारे ठाकुर जी के बोले सामने भोग धराया, भोग धराने के बाद हम मन ही मन रघुनाथ जी से बोले देखो हमारे पुरखान की आन है, हम भिक्षा मांगने, चुटकी आटा मांगने तो जाएंगे नहीं, मधुकरी मांगना हमारी परंपरा में है नहीं, वो हम करेंगे नहीं, रुपया किसी से एक मांगना नहीं, क्यों हाथ पसारने के लिए महापुरुषों ने मना किया है, जो चरण में आ जाएगा आकाश वृत्ति से उसी से निर्वाह करेंगे, तो आपको अन्न का भोग लगाना हो तो कल से व्यवस्था कर लेना, और नहीं तो हमारे पास गैया हैं, पल्ली पार जाके गैया चराएंगे, गैया का खूब चकाचक आपको दूध पिलाएंगे, दही खिलाएंगे, छाछ पिलाएंगे, और हम भी दूधाधारी बन जाएंगे, और आपको भी दूधाधारी बना के रखेंगे, कोई महात्मा आएंगे कहेंगे भैया हमारे यहाँ कोई चीज नहीं है, छाछ मठा दूध है, तुमको ये लेना हो तो ले लो, गैया चरा लाएंगे, जंगल बहुत जंगल था पल्ली पार। ये मन ही मन अंतर द्वंद चल रहा था, और वहां से जैसे ही ठाकुर जी को भोग धरा के गए भंडार में, और वहां से जैसे ही लौट के आए भोग उसारने के लिए, तो महाराज जी कहते कि हमने क्या देखा कि 2 रुपया ठाकुर जी की देहरी पे रखा हुआ है। अंग्रेजी शासन था, चांदी के रुपया चलते थे, तो चांदी के 2 कलदार 2 रुपया चांदी के एकदम टकसाल से जैसे बन के आए हों, ऐसे एकदम चमकते हुए 2 रुपया देहली पे ठाकुर जी की रखे, खाक चौक के मंदिर की देहली पे। तो वहाँ दरवाजे पे एक महात्मा बैठे थे, खाक चौक के महात्मा थे, उनका नाम था श्री दामोदर दास जी, तो वो बैठे थे, माला फेर रहे थे दरवाजे पे बैठ के। तो महाराज जी बोले ए दामोदर दास। हाँ महाराज। कौन घुसा भीतर, ये भेंट कौन चढ़ा के गया। तो बोले महाराज चिड़ैया नहीं आई, माने चिड़िया भी नहीं आई, आदमी की तो क्या चले, चिड़िया भी यहाँ नहीं आई। अब और तो कोई है नहीं, क्योंकि महाराज जी बोलते थे कि जब मेला होता था सावन भादों का तो आम जनता आती थी तो वो ढेला पाई चढ़ाती थी मंदिरों में, उससे खर्च चलता था। और कोई सेठ साहूकार आता था तो चाराना आठाना चढ़ाता था, तो चाराना आठाना चढ़ाने वाले को सेठ समझा जाता था। और रुपया चढ़ा दिया किसी ने मंदिर में तो कहते थे भैया कोई न कोई राजा होंगे कहीं न कहीं के, इतना सस्ता जमाना था, रुपया चढ़ा दिया तो वो राजा माना जाता था। फिर दो रुपया कौन ले आया? बोले समझ गए कि ठाकुर जी ने कुठार के लिए व्यवस्था की है। तो महाराज जी बोले एक रुपए के 32.5 शेर तो चना आए, और कहते वो दो रुपए में ही दाल चावल आटा पूरा हमारा कुठार तो बोले दो रुपए में ठाकुर जी ने भर दिया, और कहते तब से भरा है अब तक खाली नहीं हुआ। महाराज जी कहते थे रघुनाथ जी ने दो रुपए में कुठार भरा, अब तक कुठार खाली नहीं हुआ। भगवान के सहारे यदि हम लोग रहें, सच्ची बात है, केवल और केवल भगवान का आश्रय लेकर के हम रहें, तो अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलू का यो कहें सबके दाता राम। बस हमारे भीतर धैर्य होना चाहिए कि हम भगवान के सहारे रहें तो फिर भगवान के ही सहारे रहें। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि भगवान की महिमा का विचार करके भावपूर्वक भजन में लग जाते तो कुत्ते के जैसे पेट खला करके द्वार द्वार नहीं घूमना पड़ता। कुत्ते की उपमा इसलिए दी कि कुत्ता जिस टुकड़ा जब कोई व्यक्ति कुत्ते को देता है तो देखते ही कुत्ता पूंछ हिलाने लग जाता है, नाचने लग जाता है, फिर लेट जाएगा, फिर पेट दिखाएगा। ऐसे ही हम लोग ऐसा ही करते हैं, कोई कुछ टुकड़ा देता है, धन देता है तो उसकी जय जयकार करने लग जाते हैं, उसकी प्रशंसा के पुल बांधने लग जाते हैं। यही है पेट खला कर, पेट खलाना। इसका आशय जुगल जी ये नहीं है कि हम किसी भक्त के यहाँ न जाएं या किसी की सेवा, ये आशय नहीं है। हम लेने की इच्छा से कभी किसी के यहाँ न जाएं, बस ये बात। भगवान के भक्त संत महात्मा, भागवत जी का एक श्लोक है, लिखने योग्य है, महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं महापुरुषों का दीनहीन गृहस्थियों के ऊपर कृपा करने के लिए ही विचरण होता है, क्योंकि और किसी वस्तु की चाह उनके चित्त में होती नहीं है, और कोई वस्तु उनको चाहिए नहीं। धनियों का अनादर सहन नहीं करना पड़ता। नीच निरादर भाजन कादर कूकर टूकन लाग ललाई राम स्वभाव सुनो तुलसी प्रभु सो कहो बारक पेट खलाई स्वार्थ को परमार्थ को रघुनाथ सुसाहिब खोर न लाई, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। तो इसलिए अब आगे कह रहे हैं जे लोलुप भय दास आस के ते सब ही के चेरे। जो लोलुप हैं, लोलुप उसको कहते हैं विषयों का भोगने का लौल्य जिनके मन में है, लालसा, आंख को बढ़िया बढ़िया रूप देखना है, कान को शब्द सुनना है, सब इंद्रियों को विषय चाहिए। तो एक तो देखिए ऐसा है, एक तो स्वाभाविक रूप से हमको जो कुछ मिला उसको हमने स्वीकार कर लिया, एक तो ये हुआ। एक हम उस पदार्थ के लिए व्याकुल बने हुए हैं, तो प्रारब्ध के अनुरूप जो कुछ मिले वो भगवत प्रसाद मानकर विवेक पूर्वक उसका उपयोग करना, ये तो ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त उन्हीं पदार्थों के लोभ में अपने जीवन को नष्ट करना, बर्बाद करना, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो जे लोलुप भय दास आस के ते सब ही के चेरे, जो आशा के दास बने हुए हैं, विषयों की आशा जो कर रहे हैं, सुख की आशा, भोगों की आशा, पदार्थों की आशा, मान बढ़ाई सत्कार सम्मान की आशा, संसार से किसी भी प्रकार की आशा जो कर रहे हैं, वो किसी के गुरु नहीं हैं, वे तो सबके चेले हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसलिए कबीरदास जी का महाराज जी एक वाक्य है, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा साधु जगत गुरु, उसको जगत गुरु बनने बनाने की जरूरत नहीं है। कबीरा साधु जगत गुरु, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु तो जन्म से ही जगत गुरु है। कबीरा साधु जगत गुरु, कब? कबीरा साधु जगत गुरु, जो तजे जगत की आस। कबीरा साधु जगत गुरु, जो तजे जगत की आस। जो जग से आशा करे, जगत गुरु वह दास। संसार से आशा करी तो संसार गुरु बन जाएगा, उसका चेला बनना पड़ेगा। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में श्री यज्ञवाराह भगवान के प्रसंग में बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है। उसमें लिखा है महाराज जी कि दरिद्रता बहुत भारी दुख है, और उस दरिद्रता के दुख से भी अधिक दुख है आशा का दुख, क्योंकि आशा के वशीभूत हुए मनुष्य क्षण क्षण में दुख ही दुख भोगते हैं। इसलिए ये सिद्धांत भगवान वाराह कह रहे हैं कि जो आशा के दास हैं वो संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है उनके लिए सारा जगत उनका दास बन जाता है, सेवक बन जाता है। वही सच्चे जगन्नाथ के दास हैं जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है, वही भगवान के सच्चे दास हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, अहो दरिद्रता दुखम तत्राप्याशाति दुखदा, आशा विभूता पुरुषा दुख दुख मश्नुवते क्षणात्। आशावान पुरुष को क्षण क्षण में दुख उठाना पड़ता है, इसलिए आशाया ये दासा, दासास्ते सर्वलोकस्य, जो आशा के दास हैं वे सब संसार के दास हैं। आशा दासी ये शाम तेषां दासायते लोकः, और आशा जिसकी दासी बन गई है सारा संसार उनका दास बन जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हम लोगों ने एक परिवार तो छोड़ दिया, एक परिवार हम लोगों ने छोड़ दिया, जहाँ पैदा हुए थे उस परिवार को हम लोगों ने छोड़ दिया, और उसको छोड़ करके हमने अपने भीतर अहंकार बटोर लिया कि हम तो बहुत बड़े भगवान के हैं, हम तो भक्त हैं, हम बड़े वैरागी हैं, बड़े विरक्त संत हैं, त्यागी तपस्वी हैं, ऐसा हमने अपने आप को मान लिया। लेकिन घर छोड़ने से वस्तुतः हमारा घर नहीं छूटा। इतना अच्छा पद है भैया जी कि ये पद हमें इतना प्रिय लगता है, अपने विद्यार्थी जीवन से ही बहुत प्रिय लगता है ये पद हमको। इसका आशय ऐसा मत लगा लेना कि हम संतों की बुराई कर रहे हैं, ये आशय इसका बिल्कुल नहीं लगा लेना। हम सबके लिए बहुत अच्छा है ये पद। संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जे ही देखूं ते ही बाहर भीतर, घट घट माया लागे, घट घट माया लागे, संतो कहा गृहस्थ का त्यागी, संतो कहा गृहस्थ का। ये बाहर वाला घर तो छोड़ दिया लेकिन भीतर वाला घर नहीं छोड़ा, ये भी घर है। देहाभिमान का त्याग करना, देहाध्यास का त्याग करना, ये भी तो घर है। इसको छोड़ो, देहाशक्ति को छोड़ो, ये भी कैसा है घर। माटी की भीत पवन का थंभा, गुण अवगुण से छाया। माटी की भीत पवन का थंभा, गुण अवगुण से छाया। हाँ, पांच तत्व आकार मिला कर, पांच तत्व सहज ही गिरह बनाया, सहज ही गिरह बनाया। संतो कहा गृहस्थ का त्यागी, संतो कहा गृहस्थ का। माटी की भी ये पार्श्व शरीर है, मिट्टी का ही तो शरीर है, ये दीवार इसी की बनी हुई है। पवन का थंभा प्राणवायु पर टिका हुआ है, जैसे खंभे पर मकान टिका रहता है। और गुण अवगुण से इसको पाट दिया गया है, छाया गया है। और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच चीजें मिलकर के ये देह रूपी मकान बन गया। इस मकान में भी एक परिवार रहता है, उस परिवार को तो छोड़ दिया पर मकान में रहने वाले परिवार से मुक्त नहीं हो पाए। उस इस परिवार से मुक्त नहीं हुए तो उस परिवार से छोड़ना न छोड़ने से कोई लेना देना नहीं है। क्या है वो परिवार। हाँ, मन भयो पिता मन सा भई माई, सुख दुख दोनों भाई। मन भयो पिता मन सा भई माई, सुख दुख आशा तृष्णा बहने मिलकर, आशा तृष्णा बहने मिलकर ग्रह की सौंझ बनाई, ग्रह की सौंझ बनाई। संतो कहा गृहस्थ का त्यागी, संतो कहा गृहस्थ का त्यागी। मन भयो पिता, पिता पैदा करता है, मन ही ने तो सब पैदा किया है। मनसा भई माई, बुद्धि उसकी पत्नी है। और सुख दुख दोनों पैदा हुए, मन और बुद्धि के संयोग से ही सुख दुख उत्पन्न हुए। और आशा तृष्णा नाम की बहने ये मिलकर के पूरे ग्रह को इसने सोंज बना दिया, घर पूरा भर दिया। और महाराज जी और भी है परिवार। मोह भयो पुरुष कुबुधि भई घरनी, पांचों लड़का जाया। मोह भयो पुरुष कुबुध भई घरनी, पांचों लड़का जाया। मोह रूपी पुरुष, दुर्बुद्धि कुबुद्धि रूपी विषय बुद्धि रूपी उसकी गृहिणी, पांच लड़के, पांच लड़के कौन, काम क्रोध मद लोभ आदि ये विकार। प्रकृति अनंत कुटुम्बी मिलकर, प्रकृति अनंत कलहल बहुत मचाया। संतो कलहल बहुत मचाया, संतो कहा गृहस्थ का त्यागी, संतो कहा गृहस्थ। अभी वंश और आगे बढ़ा। लड़कों के संग लड़की जाई ताका नाम अधीरी, लड़कों के संग बन में बैठी घर घर डोले, बन में स्वार्थ संग खपीरी, स्वार्थ संग खपीरी, संतो कहा गृहस्थ का त्यागी, संतो कहा गृहस्थ का त्यागी, संतो कहा गृहस्थ का त्यागी, संतो। ये सुख दुख और इस आवाज था, कृष्णन के साथ एक लड़की भी है, इसका नाम है अधीरी, अधीर हो जाना विषयों को भोग के लिए, व्याकुल हो जाना, इसी का नाम है लुलुप्त। ये अधीरी वन में बैठी घर घर डोले, वृंदावन में बैठे हैं, बम्बई वाला भगत बहुत अच्छा, कलकत्ते वाला बहुत अच्छा है, और प्रयाग वाला बहुत अच्छा है, लखनऊ वाला और अच्छा है, ये भी हमारे मन में आ रहा है माला फेरते समय, तो वन में बैठी घर घर डोले, स्वार्थ संग कपीरी। पड़ोस कौन है? पाप पुण्य दो पार पड़ोसी, अनत बासना नाती, पाप पुण्य दो पार पड़ोसी, अनत वासना नाती, राग द्वेष का बंधन लागा, राग द्वेष गिरह बना उत्पाती, संतो गिरह बना उत्पाती, संतो कहा गृहस्थ का त्यागी, संतो कहा गृहस्थ। कोई ग्रह माड़ी गिरह में बैठा, बैरागी बनवासा, कोई ग्रह माड़ी, ग्रह को छोड़कर गिरह में बैठा, बैरागी बनवासा, जन दरिया इक राम भजन बिन, जन दरिया घट घट में घर वासा, घट घट में घर वासा, संतो कहा गृहस्थ का त्यागी, संतो कहा गृहस्थ का। इसलिए जो विश्वास पूर्वक आशा को जिन्होंने जीत लिया है वही भगवान के सच्चे सेवक कहलाने के योग्य हैं। प्रभु विश्वास आस जीती जिन, ये बड़ी सुंदर बात है, प्रभु विश्वास आस जीती, आशा को जीतने का साधन प्रभु विश्वास ही है, भगवत विश्वास ही आशा को जीतने का एकमात्र साधन है। हम आपको क्या कहें भैया जी, भगवान ऐसे करुणामय हैं, हम विश्वास नहीं कर पाते भगवान की करुणा कृपा पर, इसीलिए भटक रहे हैं, नहीं तो भगवान की करुणा बहुत भारी है, एक एक पग पग पर भगवान अपनी कृपा करुणा का परिचय हम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन हम अंधे हैं, हमें दिखता ही नहीं भगवान की कृपा करुणा का, होते हुए भी कृपा करुणा का हम अनुभव नहीं कर पाते। श्री मलुक जयंती चल रही थी, मलुकदास जी की जयंती चल रही थी, पुरानी बात है, तब ये हॉल वगैरह नहीं बना था, ये मैदान था, यहाँ पंडाल लगता था, पुराना मंदिर था, और पूज्य गुरुदेव भगवान भी उपस्थित रहते थे मयंती में, पूज्य भक्तमाली जी महाराज। तो उत्सव चल रहा था, एक बार उत्सव तो जो है सन 2000 वाला उत्सव तो एक ग्वालियर के सेवक थे, तो उन्होंने जो है वो मनोरथी थे इसलिए वो हुआ गया, और उसके बाहर का जो उत्सव था उसमें कोई व्यवस्था थी नहीं, और ऊपर से कुछ ऋण भार भी सिर पे था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से शायद 2001 की बात है, भगवान के सहारे चलते उत्सव चलने लग गया, उत्सव होने लग गया। अब रासलीला उस बार रासलीला हुई थी, स्वामी फतेह कृष्ण की रासलीला हुई, और लीला भी जो है मतलब व्यवस्था नहीं थी ज्यादा, इसलिए छोटा सा मंच और बस खैबर रास बिहारी घूम जाए बंसीवट मोहल्ला है ये भाव, छोटा मंच था, छोटी रासलीला, सब छोटी व्यवस्था थी, बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं थी, और अलग से कोई नहीं, चित्रकूट वाले वो बाबा जाते थे रसोई बनाने, सब महात्मा लोग मिलकर रसोई बनाते थे, अलग से कोई हलवाई है ये सब नहीं, कुछ प्रबंध नहीं था। हाँ प्रसाद उस समय भी सबको था, श्रोता जितने यहाँ में सबको प्रसाद। तो रासलीला हो गई और 9:30 बज गए रासलीला होते होते, 10 बजे रास बिहारी तो चले गए, और फिर गंगादास की व्यवस्था सब देख रहे थे, तो गंगादास जी ने कहा कि मैं अकेले अकेले क्या करूं, ऐसे बोलते हैं, मैं अकेले अकेले क्या करूं, कोई सुनने वाला तो है नहीं, कल के लिए आटा नहीं है, कल के लिए बिल्कुल आटा नहीं है, कैसे होगी पंगत, कैसे होगा भंडारा। तो हमने कहा कि आटा नहीं तो पहले से चिंता, बोले हम तो पहले से कह रहे थे कोई लाए नहीं, और कल बुधवार है, बोले आज मंगलवार था, बुधवार को यहाँ वृंदावन का बाजार बंद रहता है, और कहाँ से लाएंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे। तो हमने कहा सामने आश्रम है सुदामा कुटी, वहां से मांग लेंगे अपने आटा, कोई बात नहीं, तो आप तो किसी बात का विचार करते ही नहीं, स्थान में उत्सव चल रहा, आटा दूसरे से मांग रहे हैं, हमें इधर फंसा रह गया, हमें लाया नहीं हुआ, ऐसे ऐसे नहीं हुआ आटे की, अब आप जाने आपका काम जाने, वो तो कह के चले गए। अब मैं उनको कहा कि कोई बात नहीं, जिनका उत्सव है वही सब प्रबंध करेंगे, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, कल का कल देखा जाएगा, जैसे भगवान की इच्छा। तो सब तो चले गए थे, हम ठाकुर जी के पुराना मंदिर था उसकी देहली सीढ़ी पर बैठे थे, और मन में सोच रहे थे कि लो भाई कल क्या व्यवस्था होगी, चलो रघुनाथ जी हैं, अब भगवान सब करेंगे, मलुकदास जी का उत्सव है, आचार्यों का उत्सव ठाकुर जी करते हैं, और हम तो प्रसाद पाने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, भगवान एक कोई करना उत्सव, ऐसा मन में सोच रहे थे। तो महाराज जी लगभग 10:30-11 बजे एक लड़का आया, तब गली का रोड भी नहीं बना था, महाराज कच्चा रोड था, हैं गड्ढे गड्ढे थे, वो ठिलिया वाला रिक्शा लेके एक लड़का आया, देखने में बंगाली जैसा लग रहा था, काला खाला सा लड़का, हाफ पैंट पहने, और खूब खूबसूरत लड़का, एकदम सुंदर नाक, बड़ी बड़ी आंख उसकी, देखने में बंगाली लग रहा था पर बंगाली नहीं था, क्योंकि भाषा से पता चला बंगाली नहीं, कोई कोई बंगाली होते ना बड़े खूबसूरत सुंदर। तो आया, आके बोला बाबा डंडोत, ब्रजवासी से बोल रहे ना बाबा डंडोत, भैया राधे राधे, कहो, बोले ये आटा लाया हूँ, आटा रखवा लो कहाँ, 10:45 बजे रात को आटा, और ठिलिया पूरी ऊपर तक भरी थी, कई कट्टा थे उसमें, हम समझते हैं 3 क्विंटल से ऊपर आटा होगा, कैसे तो वो 15-16 साल का लड़का खींच के लाया। तो हमने कहा तुम इतने रात को कैसे लाए, कहाँ से लाए, तो बोला बाबा हम तो यहीं रहते हैं। कहाँ रहते हो? अरे यही मोहल्ला में रहूं बाबा, बंसीवट पे रहूं। अच्छा, तो रखवाओ जल्दी। तो पर एक दो महात्मा थे, मैंने उनको विद्यार्थी थे, मैंने कहा भाई धक्का लगाओ, तो धक्का लगवा करके और कुठार में आटा धरवाया। फिर बोला बाबा प्रसाद लाओ, तो प्रसाद में कुछ था ही नहीं, कटोरी में मिश्री रखी थी। मैंने कहा और तो कुछ नहीं, मिश्री रहा मिश्री लिया, मिश्री उन्होंने उसके हथेली पे रख दी, मिश्री ले ली। फिर अच्छा बाबा हम जाएं, चले। अब जब वो चला गया तब मेरे मन में आया कि कम से कम किसी ने भेजा तो पर्ची वर्ची पे जब भेजते हैं ना तो पर्ची पे हस्ताक्षर कराते हैं, किसने भेजा होगा, पर्ची पर हस्ताक्षर भी नहीं हुआ। 11 बजे रात को भेजा आटा, किसने भेजा, क्या हुआ, ऐसा मन में सोचने लगे हम। तो खैर निश्चिंत होके सोए। सवेरे गंगादास जी को कहा, मैंने कहा देख लो सब व्यवस्था हो गई है, आटा आ गया, कहाँ से आए, मैंने कहा जहाँ से भी आए ठाकुर जी ने व्यवस्था की, आटा आ गया, अब आटे में घाटा नहीं, सब काम चल रहे दो चका चक। अब हमारे मोहल्ले में ब्रजवासी आते ना कथा सुनवे, भागवत जी की कथा होती तो कथा सुनवे आते, तो हमने गोपीनाथ बाजार की माई और ये इधर जो है ना पंडा जी के, किशोरी पंडा जी के परिवार की बहू बेटियां, इनसे मैंने पूछा कि कहाँ भैया, तो पूरे बंसीवट पूरा ज्ञान गुदरी गोपीनाथ बाजार तक पता लगवा लिया, किसी ने यह स्वीकार नहीं किया कि मैंने आटा भेजा। एक मारवाड़ी रहते थे, तटिया स्थान के शिष्य थे, इस गली में ही उनका था, वो रहते थे, तो मैंने सोचा कि शायद वो भगत जी कभी कभार कुछ सेवा करते हैं, वो उन्होंने भेज दिया हो, तो वो भी कथा सुनने आते थे, तो मैंने उनको कथा की बात कहा, मैंने कहा कि भगत जी आपने आटा भेजा और कुछ पर्ची पर लिखवाया भी नहीं। बोले नहीं हमने तो कोई आटा वाटा नहीं भेजा, हमने तो आटा नहीं भेजा, हमने तो बाबा 500 रुपया की सेवा करी उत्सव की, आपको महाराज जी ये 500 रुपया उत्सव में लगा देना, और मैंने और कोई सेवा ही नहीं करी। तब ऐसा विश्वास मन में हुआ कि निश्चित श्री ठाकुर जी ने ही कृपा करके आटे की व्यवस्था की। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं, ऐसी तमाम घटनाएं हैं। ये क्या है, ये हमारी आपकी बात नहीं, किसी के भी जीवन में पद पद पर श्री ठाकुर जी अपनी कृपा करुणा को प्रत्यक्ष करके दिखाते हैं, फिर भी हम ऐसे बुद्धिहीन हैं, ऐसे अभागे हैं, ऐसे अंधे हैं कि हमें फिर भी भगवान की कृपा करुणा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ती। ऐसी कृपा करुणा का हम दर्शन करें तो आशा को जीत लेंगे, प्रभु विश्वास, इस कृपा का दर्शन करके भगवत विश्वास हमारे भीतर जगेगा, और ते सेवक हरि के रे, वे भगवान के सेवक हैं, भगवान के सच्चे सेवक हैं। एक माई थी, अब उसका शरीर है कि नहीं पता नहीं, ब्रजवासी करती थी वो, तो अपने मलूक में निर्माण चल रहा था भैया जी, और लोहे का कुछ पैसा बाजार का उधार हो गया, वो देने की सामर्थ्य नहीं थी, तो काम तो चल जाता साधु सही ढंग से, व्यवस्था जुट नहीं पाई। तो गंगादास जी बोले महाराज जी बाजार में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, और 2.5 लाख का बिल है, 2.5 लाख के तो 3.5 लाख, हाँ 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए बाजार का उधार हो गया, काम कैसे चलेगा, पहले व्यवस्था करो। तो हमने कहा उधार क्यों लिया, बोले नगद आपने दिया क्या, नगद दिया नहीं उधार, बोले फिर ये काम कैसे चलेगा, मैंने कि काम बंद कर देते, बोले आप तो ऐसे निर्णय देते हैं कि काम बंद कर देते, काम शुरू ही क्यों किया, बंद करना था तो शुरू ही क्यों किया, आपने तो निर्णय सुना दिया कि क्यों किया, काम बंद कर देते, कैसे बंद करें। तो हमने कहा चिंता मत करो, भगवान सब प्रबंध करेंगे, आज कहिए भैया जी सवेरे, भगवान सब प्रबंध करेंगे। और शाम को वो माई, वृद्ध माई, इधर रहती थी बेणबुंद कुंज की तरफ ही रहती थी, राधा दामोदर के मोहल्ले में, उसी मोहल्ले में रहती थी वो भाई, वो आई, कथाओं में कहीं कहीं जाती थी, तो आकर के वो बोली महाराज जी मैं कुछ एकांत में आपसे बात करना चाहती हूँ। हम तो जगमोहन में ही तो रहते ही थे, कोई ज्यादा व्यवस्था थी भी नहीं, ऊपर तो कमरा था उस समय हमारा, लेकिन मतलब जगमोहन में ही ज्यादा बैठते थे। तो मैंने उसको कहा कि हम एकांत में माताओं से बात नहीं करते हैं, यहीं बैठे यहीं बात कर लो। बोले नहीं, सबके सामने नहीं कर सकती अनुभव की बात। एक आध महात्मा थे वो बाहर चले गए और वो ऐसे बैठी बाहर खड़े हो गए। तो माई बोली कि महाराज मेरी कथा सुन लो, मुझे सुनाओ। बोले मैं मास्टर थी पहले, मुझे मास्टरी जब मेरी पूरी हुई तो मुझे कुछ पैसा मिला, वो पैसा मैंने किसी मंदिर को बनवाने के नाम से दिया था, पर उस मंदिर को बनाने के लिए कोई सेठ आ गया सिंघानिया, तो बड़ा सेठ आ गया तो मुझे लगा कि मेरा पैसा तो पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं ब्राह्मणी हूँ गरीब नहीं हूँ, मेरा पैसा तो ईमानदारी का पैसा है। तो मैंने भंत जी को कहा भाई वहाँ तो सेठ बना रहा है, हमारे पैसा हमारा पैसा लगाना जरूर। तो बोले वो इतने नाराज हो गए पैसे का हिसाब पूछते ही, उन्होंने मेरा पैसा वापस कर दिया। तो मेरा पैसा वापस कर दिया तो मैं तब से इतनी दुखी हूँ कि मेरा पैसा अच्छे काम में लगने के बाद लगानी लौट के चला आया और मैं बहुत दुखी हूँ। तब से मेरे भजन में भारी विक्षेप हो रहा है, मैं बार बार राधा वल्लभ लाल जी को पुकारती हूँ, महाप्रभु हरिवंश जी को पुकारती हूँ कि मेरा भजन कैसे सुधरे, मेरा भजन बिगड़ गया, मेरा तो सर्वनाश हो गया। इससे समय दे दिया था तो दे दिया था, मैं पूछती नहीं तो अच्छा होता। दुखी थी बेचारी, रो रही थी। तो बोले कि आज की रात्रि को, माने बीता हुआ कल रात्रि को, मैं माला, जैसा उसने बताया मैया ने, मैं माला फेर रही थी, सवेरे जमुना नहा के आई, माला फेर रही थी तो मुझे ऐसी कुछ अनुभूति हुई कि श्री हरिवंश जी सामने आकर खड़े हैं। और अगर माई क्यों दुखी है, तेरे भजन की सब बाधा दूर हो जाएगी, तेने जो मंदिर बनाने के लिए पैसा रखा है वो मलुक पीठ में जाके हमारा नाम लिया उनको दिया, वहां इस समय सेवा की आवश्यकता वहां दिया। तो वो रो करके बोली, बोले बाबा और दूसरों विश्वास करेगा नहीं पर मैं राधा वल्लभी हूँ, महाप्रभु जी के आदेश से मैं सेवा करने आई। एक पुराना सा थैला था, बोले इसमें थोड़ा सा पैसा है, ये नहीं बताया उसने कितना पैसा, बोले ये पैसा है, इस पैसे को आप रख लो। और हमने कही भाई यहाँ मंदिर तो ये पुराना है अभी तो मंदिर, बोले नहीं हम तो आपको दे दिया, आप कहीं भी किसी भी आश्रम है मंदिर है सब मंदिर ही तो है और क्या है, आप कहीं भी लगा देना इसको। फिर प्रणाम करके जाने लगी तो एक सेव मैंने प्रसाद में दिया और फिर थोड़ी देर बाद लौट के आई, एक मिनट पीछे लौट के आई, बोली बाबा हमको किराए का पैसा नहीं। सर की बात विचित्र माई दे के आ गई, वो जो कहती किराए का पैसा नहीं, बोले कि रिक्शा हमको लिए बुलवा दो, मैं बूढ़ी हूँ आंख से कम दिखता है, रिक्शा बुलवा दो। एक विद्यार्थी को भेज के हमने रिक्शा बुलवाया और मैंने उसको रिक्शा वाले को पैसा दे दिया यहीं से। बोले नहीं मैं पैसा रिक्शा भाड़ा में बाद में, हमें तो पेंशन मिलती है, जैसी मुझे पेंशन मिलेगी मैं दे जाऊंगी पैसा, अभी मेरे पास पैसा नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, रिक्शा मैंने करवा दिया और वो गई। तो मैंने उसको थैले को छुआ भी नहीं, हमने गंगादास जी को बोला, मैंने कहा देखो इसमें क्या पैसा है, देखा तो महाराज उसमें 4.5 लाख रुपए निकला। हमने कहा अब तो बजा, बोले गुरुजी सब बाजार का पूरा चुक जाएगा, बच जाएगा कुछ। मैंने कहा बस ये बातें कहने सुनने की नहीं है, पर हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि भगवान अपनी कृपा करुणा का पद पद पर विश्वास कराते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे भाग्यहीन हैं कि फिर भी भगवान की कृपा करुणा पर विश्वास न करके भरोसा न करके हम शरीर संसार पर भरोसा करते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम केवल और केवल श्री ठाकुर जी के आश्रित रहें। पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, ये हम नहीं कहते, लेकिन विश्वास और भरोसा श्री ठाकुर जी का रखो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु विश्वास आस जिन जीती ते सेवक हरि केरे। प्रभु के विश्वास के बल पर ही आशा को जीता जा सकता है और आशा को जीतने का दूसरा कोई साधन नहीं है। भगवत विश्वास के सहारे आशा को जीता जा सकता है। प्रभु विश्वास आस जिन जीती ते सेवक हरि केरे। अंतिम में कहते हैं नहीं एको आचरण भजन को विनय करत हूँ ताते। मुझ में भजन का आचरण नहीं है, है? इसलिए मैं आपसे भजन करने वालों के जैसे आचरण होते हैं वैसा कोई भी आचरण हमारे में नहीं है, इसलिए मैं बार बार आपसे विनय करता हूँ। इसका मतलब है साधन का आश्रय नहीं है, आपकी विनय का आश्रय। ध्यान में आई बात, पहले कह चुके हैं साधन का, साधन तो करना चाहिए पर साधन का आश्रय न हो करके आपकी प्रार्थना का आश्रय है, आपकी विनय का आश्रय है। कीजे कृपा दास तुलसी पर नाथ नाम के नाते। आप कृपा करके अपने नाम की महिमा को सत्य करने के लिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। देखो लिखने योग्य बात है, इतनी चीजें भजन के लिए आवश्यक हैं। कौन कौन सी चीजें भजन के लिए आवश्यक हैं? सबसे पहली आवश्यकता है श्री राम पद रति। हम जिसका भजन करते उसमें हमारी प्रीति हो, जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण सहज बनने लग जाता है, और जिसमें प्रेम नहीं होगा तो जिसको कहते हैं फॉर्मेलिटी, खाना पूर्ति होगी फिर स्मरण नहीं होगा, प्रेम होगा तो सहज स्मरण बनने लग जाएगा। तो सबसे पहली होना चाहिए क्या? भगवत रति। दूसरा संतोष, तीसरा भगवान की महिमा का विचार, चौथा भावपूर्वक भजन, पांचवा आशा का त्याग और छठा प्रभु में विश्वास। ये छह चीजें जिसके जीवन में होंगी वही ईमानदारी से भगवान का भजन कर पाएगा। फिर से सुन लें हम सबके लिए बात, भगवत रति एक, संतोष दो, भगवान की अनंत महिमा का विचार तीन, भावपूर्वक भजन चार, आशा का त्याग पांच और प्रभु में विश्वास छह। भगवत रति होगी तो ही संतोष होगा, नहीं संतोष नहीं होगा। भगवत रति होगी तो संतोष होगा, संतोष होगा तो संसार का विषयों का चिंतन न होकर भगवान का चिंतन होगा, भगवान की महिमा का विचार होगा, भगवान की महिमा का विचार होगा तो भाव जगेगा, भाव जगेगा तो भावपूर्वक भजन आरंभ हो जाएगा, और भावपूर्वक भजन आरंभ हो जाएगा भजन का सुख स्वाद मिल जाएगा तो आशाओं का त्याग अपने आप हो जाएगा। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, ये हो जाएगा। और फिर आशा का त्याग होते ही भगवत विश्वास भी दृढ़ हो जाएगा। बोलो भक्तवत्स, क्योंकि भगवत विश्वास से ही आशा को जीता जा सकता है। ये छह चीजें प्रत्येक भजन करने वाले साधक के जीवन में अत्यंत अत्यंत जरूरी हैं, अपेक्षित हैं। जब हम ये बात सुनते हैं कि बड़े बड़े लोग जंत्र मंत्र टटका टोना का आश्रय लेकर के तब संसार की झूठी मान बड़ाई और प्रसिद्धि हासिल करते हैं तो मन में बड़ी पीड़ा होती है। ऐसी चर्चाएं लोग आकर सामने कर देते हैं प्रसिद्ध लोगों के बारे में कि उसने इतने तांत्रिक रख रखे हैं, उसने इतना कर रखा है, उसने इतना कर रखा है, वो अमुक सिद्धि उसने कर ली इसलिए वो भीड़ जुटा लेता है। तो इन सब बातों को सुनकर के बाद में हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं तो मन में बड़ी पीड़ा होती है कि हे भगवान कहां तो ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें बड़े बड़े लोग उपदेश करते हैं और उपदेश ऐसी ऐसी बातों का करते हैं और फिर आश्रय भगवान का लेकर के, भगवान का न लेकर के झूठी मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा के लिए टटका टोना का आश्रय लेते। क्या लगाते हैं? बोले वो एक विशेष, महाराज जी के चरणों में भी हमने सुना था कि विशेष प्रकार का अंजन भी बनाया जाता है, अंजन आंख में वो लगा करके बैठते हैं तो वशीकरण हो जाता है श्रोताओं के ऊपर। कोई कोई एक विशेष मुहूर्त में कोई रोली तैयार करते चंदन, उसको लगा लेते हैं, उस पर चावल आवल चिपका लेते, कहते उससे भी कुछ चमत्कार हो जाता है। अरे भैया, इस सब की क्या जरूरत है, ठाकुर जी के सहारे रहें। 10 आदमी बैठो चाहे 10,000 बैठो, अपने को लेना देना क्या है, अपने को जब इनको रिझाना है। ये जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है। विनय पत्रिका के एक एक पद का आशय हमारी समझ में यही आता है कि जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है, बनावटीपन बिल्कुल न हो। हम जैसे हैं तैसे भगवान के सामने, बस इतने से श्री ठाकुर जी दी। ये तो रिझे रिझाए हैं, इनसे बढ़िया प्रेम करना कोई नहीं जानता, इनसे अच्छा प्रेम का निर्वाह करना कोई नहीं जानता। ये तो रिझे रिझाए हैं, बस हमारा विश्वास इनमें नहीं है, ये सबसे दुख की बात है। इनमें जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए, इनमें जैसी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, इनमें जैसी हमारी प्रीति होनी चाहिए, वो नहीं है। और नहीं क्यों नहीं है, हमें एक ही बात समझ में आ जाती है कि इस सब का मूल है गुरु चरणों में प्रीति। मेरी ये समझ में आया है, सदगुरु भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए तो बिना चाहे बिना मांगे सब कुछ उसके जीवन में अपने आप आ जाएगा। पूज्य श्री बाबा ठाकुर दास जी ने हमसे कहा था कि सदगुरु तत्व के प्रति साक्षात भगवत बुद्धि नहीं है तो अध्यात्म जगत की स्वप्न में भी अनुभूति नहीं। बाबा के शब्द हैं, बोले भगवान तो छोड़ दो, ध्यान में झाड़ू की सींक नहीं दिखेगी यदि सदगुरु तत्व के प्रति भगवत भाव नहीं। गुरु जी किसी के समर्थ नहीं होते, गुरु जी तो सर्व समर्थ ही होते हैं, हमारी श्रद्धा समर्थ है, हमारा विश्वास में असमर्थ है। हमारे श्रद्धा विश्वास दृढ़ हो गए तो सब काम बन जाए। भगवान की बहुत करुणा है, बहुत करुणा है। बस इसी भाव को लेकर के हम लोग सब भगवान का भजन करें, सत्संग करें, कि जिन महापुरुषों ने कृपा करके हम लोगों को दर्शन दिया है, एक से एक लोकोत्तर महापुरुष। आपने तो भाई जी का दर्शन किया होगा? नहीं किया। पूज्य श्री राधा बाबा का? हाँ जी। आप 75 में गए गीता वाटिका, तो ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष हुए, उनके जीवन का कहीं ऐसा ना हो कि इतने बड़े बड़े महापुरुषों का संग करके भी हम लोगों को भटकना पड़े। और अब ऐसी भयंकर बीमारी चल रही है कि किसके जीवन में कितना समय बचा है कुछ नहीं कहा जा सकता, कौन कब किसको छोड़ के चल देगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए बिल्कुल मौत सामने खड़ी है ऐसा मान करके हम लोग भगवान का स्मरण करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। और अब आप जो है ना, आप तो प्रेम से अब अंतर्मुख होकर के, हाँ 7-8 दिन जी। और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब कल होगा जो मुहि राम लागते नीचे हैं, जो फिर होगा यो मन कबहू तुम्ही न लागयो, कीजे मोको जम जातना मई। और ये सब होने के बाद अंतिम में 172 में पद में आएगा, कबहू कहो यह रहे नहीं रहूंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव। वाह क्या कहना, एक से एक बढ़कर के। बैठो भंडारी जी, कहाँ जा रहे हो? श्री राम चंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे।